جدا سجدہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت آج کا ہمارا جو مدنی مکالمہ ہے وہ ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے, اور اس کی خصوصیت دو اعتبار سے ہے. ایک تو الحمدللہ عزوجل مفتی دعوت اسلامی و رکن شورا مرحوم مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے, اور دوسری طرف اس یوم عرس کے حوالے سے آج مدنی چینل پر جو مدنی مکالمے کی صورت ہوئی وہ یوں ہوئی کہ آپ مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو سوالات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں اور آپ نگران شورا سے ان کے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہاتھوں ہاتھ اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں. انشاءاللہ سوجل ممکن ہوا تو آپ کی کال کا نگران شورا ہاتھوں ہاتھ جواب بھی دیں گے. اور دوسری طرف چونکہ یہ یوم عرس بھی ہے, یعنی یہ اس دن کو آج جو 18 محرم الحرام ہے اس شب کو مفتی دعوت اسلامی سے نسبت ہے اس حوالے سے کہ آپ کا عرس ہے, تو آج ان کا ذکر خیر ہوگا, اور ان کے ذکر خیر سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں تاکہ انشاءاللہ سبحان ہمارا یہ ذکر کرنا مزید کار ثواب ہو جائے. اور یہ جو رات ہوتی ہے صاحب مزار کے حوالے سے جو ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی خصوصی رحمتوں سے ان کو حصہ حاصل ہوتا, تو آج ہم یہ بھی نیت کریں کہ ان کا ذکر کریں گے تو ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے, رحمت کا نزول ہوتا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل ان کا ذکر کریں گے تو رحمت الہی عزوجل کا نزول بھی ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سیرت کے پہلو کو مد نظر رکھ کر اپنانے کی کوشش کروں گا. ان کی سیرت کے کئی گوشے, ان کی سیرت میں یہ نگران بھی تھے, ان کی سیرت یہ ہے کہ یہ طالب العلم بھی تھے, ان کی سیرت یہ کہ یہ حافظ بھی تھے, ان کی سیرت یہ کہ یہ عالم بھی تھے, ان کی سیرت یہ کہ یہ مفتی بھی تھے, ان کی سیرت یہ کہ یہ عامل بھی تھے, اور ان کے کون کون سے پہلو ہیں. اور آج انشاءاللہ میں بھی سوال کروں گا, آپ بھی سوال کریں گے, اور انشاءاللہ اس بدل نگران شورا ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے. تو ہر کسی شعبہ زندگی سے بہت سے شعبہ ذات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ان کی ہستی انشاءاللہ عزوجل بہت سے مدنی پھول ہمیں اس پہ سیکھنے کو ملیں گے ان کے ہستی سے, تو وہ اپنانے کا بھی ذہن والا ہے. جس طرح نگرانی شورا میں وقتاً فوقتاً سوچ دیتے رہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہمارے لیے عام طور پر جب ذکر کی جاتی ہے تو ہم اس کو اپنی فضیلت کا, ان کی فضیلت کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ تھا. تو آج انشاءاللہ ہم نگرانی شورا سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی سیرت سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے, اور اس انداز سے انشاءاللہ ہماری یہ آج کا سلسلہ جاری رہے گا. اس سلسلے میں جہاں اللہ عزوجل کا نام آئے گا تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا, مزید بھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ جب درود شریف کا کہا جائے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک لیا جائے تب بھی درود شریف عرض کروں گا. صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام. بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات بیان کیے جائیں, مفتی فاروق صاحب کے جو واقعات بیان کیے جائیں, انہیں اس روایت کے مد نظر دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا کہ ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, نیکوں کے رحمت کے وقت, نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. مزید ان کے اوصاف کو اپنانے کی کوشش کروں گا, دوسروں کو بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الا غیر ذلک من نیات کثیرہ, جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عزوجل اسی قدر اس مدنی مکالمے کے اندر شریک رہنا وہ ہمارے لیے انشاءاللہ مزید کار ثواب ہوگا. اور سائلین جو سوال کریں گے وہ مزید نیتیں اچھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے سوال کے ذریعے ان کی سیرت کا کوئی اور گوشہ مدنی چینل کے ناظرین کو پہنچ جائے اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو جائے اور مزید آپ تک پہنچے تو آپ اپنا سکے. تو اس نیتوں کے ساتھ آپ ہاتھوں ہاتھ کوشش فرما کر اس مطلب آپ اپنے جو سوالات دینا چاہتے ہیں وہ سوالات ریکارڈ کروائیں, انشاءاللہ عزوجل نگران شورا اس کے جواب عطا فرمائیں گے. تو اب ہم اس انداز سے اپنے سوالات کی ترکیب لے کر چلتے ہیں. تو میں نگران شورا سے تو پہلا سوال یہی عرض کروں گا کہ آپ کی ان سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بھی الحمدللہ مکالمے میں حاضری سے پہلے کچھ نیتیں کی تھی سبحان اللہ کہ ایک عاشق رسول اور میرا حسن ظن ہے کہ ایک ولی کامل کا ذکر کروں گا اور اسلامی بھائیوں تک ان کی سیرت کے مختلف پہلو اس نیت کے ساتھ بھی پیش کروں گا کہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو مجھے بھی اور میرے سننے والوں کو بھی ان شاء اللہ تعالی عمل کا جذبہ نصیب ہو. اور کئی الحمدللہ نیت کر کر حاضری ہوئی تھی, اللہ تعالی اس کا اجر عطا فرمائے. آپ کا سوال ہے کہ میری سب سے پہلی مفتی دعوت اسلامی سے ملاقات کب ہوئی؟ اب وہ بالکل فکس پرٹیکولر تو یاد نہیں ہے کہ کب ہوئی, لیکن ایک اہم ملاقات جسے شاید ہو سکتا ہے وہی پہلی ملاقات ہو. تو یوں مجھے ان کا تعارف تھا نہیں, ہمارے یہاں باب المدینہ کے علاوہ پٹیل پاڑا لسبیلا کے پاس وہاں بلال مسجد ہے, یہ وہاں کے اس وقت ذیلی نگران تھے. اور میں دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد جو ہے اس مسجد کی ذیلی نگرانی میرے پاس تھی. تو کسی علاقے میں ایک مسئلہ ہوا, اچھا یہ نماز پڑھاتے تھے وہاں مدرسہ کنزول ایمان, جو آج بابری چوک پر جو مسجد ہے نا کنزول ایمان اس کے ساتھ ہے مدرسۃ المدینہ. تو مدرسۃ المدینہ جائے نماز تھی, وہاں یہ امامت کرتے تھے, جمعہ وغیرہ بھی وہیں پڑھاتے تھے. تو کسی مقام پر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بھی وہاں جانا تھا, مسئلہ تھوڑا سنجیدہ تھا. تو وہ جو لوگ تھے انہیں تو میں جانتا تھا, لیکن ان سے میرا مفتی دعوت اسلامی تعارف نہیں تھا, اس وقت یہ بطور مفتی تھے بھی نہیں. تو وہاں پر کچھ مسئلے پر بحث ہوئی. بحث میں جب انسان جب بولنے پر آتا ہے تو بعض اوقات قابو میں نہیں رہتا. تو دوران بحث ایک صاحب نے کوئی ایسا جملہ کہا کہ مفتی دعوت اسلامی جو تھے نا وہ ٹکر نہیں ہو گئے. رکیے رکیے, آپ نے جب یہ جملہ کہا یہ کیا تھا؟ اور یوں مطلب اس کو لیا اور میرے سامنے کسی مفتی صاحب کو فون کیا اور کسی مفتی صاحب سے انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کے متعلق کہا کہ اس وقت فلاں شخص نے فلاں جملہ کہا ہے تو اس کے معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے حکم شریف بیان کے سامنے مفتی صاحب نے, تو مفتی دعوت اسلامی نے ان صاحب کو یہ مسئلہ بیان کیا کہ مفتی صاحب نے آپ کے اس قول پر یہ حکم لگایا ہے. تو یہ مطلب یوں سمجھے کہ مفتی دعوت اسلامی کی میرے سامنے انٹری تھی کہ ایک یہاں ہے. اس وقت تو خیر ایک بحث و مباحثے کا عالم تھا اور یہ بحث و مباحثے میں ہوتا ہے ایسا عموماً, جیسے خاندانوں میں بحث ہوتی ہے یا کہیں کوئی ایسے مذہبی بحث ہو نا تو بعض ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جوشیلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ شخص جوشیلا قسم کا تھا, تو وہ مطلب کہ جو جوش میں مطلب یوں بول دیا یوں بول دیا, اور اس میں مطلب کہ وہاں چونکہ یہ بیٹھے ہوئے تھے وہ غالباً ہو سکتا ہے اسے جامعۃ المدینہ میں یہ پڑھاتے ہوں اے پڑھتے ہوں. تو اسی وقت انہوں نے وہ بھانپ لیا کہ یار یہ خطرناک جملہ انہوں نے کہہ دیا, اور ہاتھوں بعد انہوں نے اپنے بھائی کی اصلاح کی کوشش کی اور جو حکم شریعت ان کو بیان کیا اور حقیقت ان کو بچا لیا. یعنی آپ نے پہلی ہی ملاقات میں ان کو محتاط پایا؟ محتاط بھی پایا, خوف خدا والا بھی پایا, اور امت کا خیر خواہ پایا. دیکھو یہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے نا, یہ مطلب کہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے. جیسے کہ مجھے امیر سنت کا بھی جیسے آپ کی بات یاد آیا کہ امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, تو مطلب اہم ترین افراد مذہبی ماحول تھا, تو اس میں مطلب کہ کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو ایک صاحب کو کہا تو کہ سب چلے گئے میں رہ گیا ہوں. تو خوش طبعی کے لیے انہوں نے شاید یہ جملہ کہا کہ لگتا ہے اس طرح کا, مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ کہہ رہا ہوں, لگتا ہے ملک الموت راستہ بھول گئے. تو اس پر امیر سے فرما دے خوشی کا فوارہ ظاہر ہوا اور آپ پر وہ سنجیدگی کے بادل چھا گئے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ امیر سنت کی جو نظر ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایمان و کفر کے معاملے میں اور اس احتیاطی گفتگو کے معاملے میں کتنے زیادہ محتاط ہیں. تو امیر سنت نے ان ہمت آپ فرما دے میں نے ہمت کی اور میں نے کہا کہ حضور اللہ کا قاصد راستہ نہیں بھول سکتا, اب حضور بھی ہے. تو وہ تھے انہوں نے اس وقت توبہ کی اور جو مطلب تقاضے تھے پورے کی, اور پھر فرمایا کہ اس نوجوان نے مجھ برے کو بچا لیا. تو یوں یہ ایک امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے, اور زبان جب کھلتی ہے نا تو یہ احتیاطیاں بہت کر جاتی ہے. تو مفتی دعوت اسلامی کا یہ جو ایک انداز تھا بالکل, وہ جب مفتی دعوت اسلامی نے جب وہ سارا مسئلہ بیان کیا تو وہ پوری وہ سچویشن تبدیل ہو گئی. وہ جو جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سختہ چھا گیا, اور میرے لیے بھی اس طرح کا یہ ایک اچھوتا واقعہ تھا کہ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. تو یوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید پہلی ملاقات مجھے اس انداز سے ان کی ہوئی کہ انہیں میں نے اہل علم پایا, انہیں متقی پایا, خوف خدا والا پایا, اور انہیں امت کی کے لیے خیر خواہی کرتا ہوا پایا میں نے. یہ پہلی ملاقات آپ کی اس وقت تھی کہ جب یہ بظاہر زمانے طالب علم تھا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اب یہ چونکہ آپ سمجھے گئے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی, تو پھر عام طور پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد بھی آیا آپ کی مزید ملاقاتوں کا سلسلہ رہا, یا کچھ ان سے دوستانہ ماحول رہا, یا پھر یہ آپ کا تعلق یہاں ختم ہو گیا اور پھر اچانک آپ کا ان کا شورا میں آنے کے بعد آپ کا تعلق ہوا, اور ان کے ساتھ جو تعلق رہا اگر پہلے گفتگو کیسے تھا, اور بطور دوست اگر آپ نے ان کو محسوس فرماتے ہیں تو اس وقت کے آپ کے ان کے تعلق کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں. سر میں نے پہلے عرض کر دی کہ ہم ایک علاقہ تھا, اس کو دعوت اسلامی کے علاقوں کی ترکیب ہوتی تھی, ایک علاقہ نگران ہوتے تھے اور پانچ پانچ مسجدوں پر ذیلی نگران ہوتے تھے. تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہوتا تھا, ان کے پاس بھی وہ پٹیل پارا کا اور علاقہ تھا, میرے بابو گزار بھی, تو ہمارے علاقائی نگران تھے سید لقمان باپو رکن شورا, اللہ کی ان پہ کرو رحمت ہو. تو اب جب کبھی مدنی مشورہ ہوتا, اسے اجلاس کہا جاتا تھا, مدنی مشورہ ہوتا تھا اس میں مفتی دعوت اسلامی کی شرکت ہوتی تھی, یہ مطلب بات کی باتیں بیان کر رہا ہوں, وہاں بعض اوقات ملاقات ہوتی تھی. اور انہیں اس وقت بھی کم گو سنجیدہ اور بر وقت اپنے نگران کو کارکردگی پیش کرنے والا ہم پاتے تھے. اس طرح کبھی مطلب مدرسہ مدرسۃ المدینہ بابری چوک, آج ہی مدرسۃ المدینہ بابری چوک موجود ہے, تو کبھی وہاں اتفاق ہوتا نماز وغیرہ کا, تو یوں مطلب ان سے اس انداز سے ملنا جلنا تھا. پھر امیر علیہ سنت سن 2002 سنی عیسوی میں آپ نے آپ چل مدینہ دروازے وہ چل مدینہ کا سفر تھا, تو اس میں کسی انداز سے مفتی دعوت اسلامی کو بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی تھی. تو اس میں پھر امیر سنت نے مفتی دعوت اسلامی کو اس سفر میں بہت قریب سے دیکھا, اس کے اظہار کافی آپ فرما چکے ہیں, اور اس میں امیر سنت کو ان کی سنجیدگی اور ان کا زبان کو کفل مدینہ لگانا, خاموش طبیعت, ذکر و اذکار کرنا, عبادت گزار ہونا, یہ بہت بھا گیا. اور آپ جب تشریف لائے تو پھر علاقہ اور تحصیل یوں کرتے کرتے یہ پھر یوں پھر امیر سنت یہاں کر مجھ سے ان کے متعلق تذکرہ بھی کیا کہ یوں ہیں. اور اچھا اس سے پہلے امیر سنت اس سے پہلے ان کا یوں تعارف تھا کہ جو کنز الایمان مسجد کے ساتھ جو دارالافتاء سنت ہے, یہاں پر دارالافتاء کھولنے کے حوالے سے جو مفتی چاہیے تھے, تو جنہیں مفتی کی تربیت کے لیے بھیجا گیا ان میں مفتی دعوت اسلامی تھے, تو یہ امیر سنت کی اس پہ توجہ سے گئے اور مفتی بن کر آئے. اس پہ بھی امیر سنت سے ان کا اتنا انٹریکشن نہیں تھا, قرب نہیں تھا امیر سنت کے ساتھ ان کا, لیکن اصل قرب جو انہوں ملا ان مفتی دعوت اسلامی کو امیر سنت کو وہ تھا سفر مدینہ میں. اور یوں وہ کچھ ہی عرصے میں پھر وہ رکن شورا بنے. پھر اس کے بعد مجھے ان کے ساتھ اسی وابستگی کی نصیب ہوئی کہ کیمیا سعادت یا احیاء العلوم کے حوالے سے امیر سنت نے کچھ مدنی پھول دیے. امیر سنت بیانے سدھرنے کا طریقہ ایک ہے, میں سدھرنا چاہتا ہوں سدھرنے کا طریقہ, اور ایک بیانے سدھرنے کا طریقہ. تو سدھرنے کا طریقہ جو امیر سنت کا سنو تو بڑا بیان ہے, اس میں امیر سنت نے جو طریقے بیان کیے ہیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کے توسط سے حوالے سے, ایک یہ تھا کہ امام غزالی نے فرمایا, اس طرح کا مجھے خلاصہ یاد ہے کہ اپنی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا دوست بناؤ جو تمہیں تمہارے عیبوں پر مطلع کرے. پھر خود ہی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی آگے فرماتے ہیں کہ دوست حاسد نہ ہو, ورنہ وہ معاملہ جو تمہارے عیب نہیں ہے وہ بھی اگر تم پر وہ مطلع بطور عیب کرے گا تو تم احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے, ایسے دوست ملتے کم ہیں. تو مجھے جب ان کا قرب نصیب ہوا مفتی دعوت اسلامی کا, تو میں نے انہیں ویسا دوست پایا جیسی اصلاح کے لیے دوست امام غزالی نے لکھا ہے, کہ اگر ایسے کا قرب اور ایسے کی صحبت نصیب ہو, کیونکہ یہ ایک متقی نیک پرہیزگار خوف خدا والے عالم دین تھے, اور اصلاح امت کا جذبہ جیسے میں نے ابتدانی عرض کر دی تھی, تو انہوں نے جہاں بھی کہیں بھی اس بات کو محسوس کیا کہ عمران کو یہ بات مجھے سمجھانی چاہیے, انتہائی دل نشین اور خوبصورت انداز میں اور امیر سنت کی ادا کے مطابق حوصلہ افزائی بھی کرتے اور اصلاح بھی کرتے تھے, حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اصلاح بھی کرتے تھے. اس انداز سے وہ لے کر چلتے تھے. اور میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ نہ ان سے پہلے ایسا دوست پایا نہ ان کے بعد ایسا دوست پایا. یہ مرید اپنے ایک پیر بھائی کے لیے عرض کر رہا ہے, یقیناً سب سے اچھی صحبت, سب سے اچھا ماحول اور سب سے اچھی جو توجہ ہے وہ پیر و مرشد کی ہوتی ہے. چونکہ بات ایک امیر سنت کے مرید کی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر سنت نے گویا کہ یوں سمجھیے کہ میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ مجھے سنبھالنے کے لیے گویا کہ اپنا ایک نمائندہ میرے ساتھ کر دیا تھا کہ تم اس کو سنبھالتے رہو, اور یہ اتنے موقعوں پر مجھے سنبھالتے رہے, اتنے موقعوں پر سنبھالتے رہے کہ اس کا میرے پاس بیان نہیں ہے. آج بھی ان کی باتیں یاد آتی ہیں, ان کے اصلاح کے مدنی پھول یاد آتے ہیں تو واقعی دل بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ اپنے بندوں کا مالک ہے, جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے جس حال میں رکھے. تو دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. اس کا ان کو دیکھیں, میں جو کچھ کہوں گا اپنے حسن ظن کے مطابق کہوں گا. عند اللہ جس کا جو معاملہ ہو وہ رب جانتا ہے, اس کا بندہ جانتا ہے, بندہ حسن ظن پر ہی کلام کرے گا. تو میں نے ان کو واقعی اس روایت کا مزداق پایا, انسان پر اگر غفلت تاری ہو اور اس وقت مفتی دعوت اسلامی کسی شخص کے پاس آ جائے نا تو امید ہے کہ اسے غفلت کے بادل چھٹ جاتے تھے اور وہ بہت ہی سنجیدہ ہو جاتا تھا. یہ ایسے دوست تھے کہ ہمارا جب ہند کا سفر ہوا تو یہ ایک واقعہ ہے جو میرے مدنی چہرے کے ناظرین کے لیے امید ہے اس سے بڑے پیارے مدنی پھول ملیں گے. کہ ان کو ان کے گھر سے فون آیا سفر ہند میں, تو آدمی سفر میں تھا, گھر سے فون آیا تو بات چیت ہوئی, تو ساتھ ایک اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی سفر میں آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے, لیکن یہ کبھی کسی سے بے تکلف نہیں ہوئے تھے. ان سے آپ لاکھ کوشش کرتے بے تکلف ہونے کی, آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا. آپ یہ مطلب میں نے اپنی جب تک ان کی صحبت رہی, اچھے اچھے سفر کیے ان کے ساتھ اور طویل طویل سفر کیے, لیکن میں کبھی ان سے بے تکلف نہیں ہو سکا, نہ یہ کبھی مجھ سے بے تکلف ہوئے. خوش طبعی کا ہونا, خوش مزاجی کا ہونا, یہ ایک الگ پہلو ہوتا ہے زندگی کا, لیکن ایک بے تکلفی اور پھر اس کے اندر جو ماحول بنتا ہے الگ. خیر وہ تو گھر سے فون تھا تو وہ جیسے ہوتا ہے نا آپس میں, وہ خوش طبعی کے انداز ہے. وہ اسلام میں مجھے کہتے ہیں جنہوں نے ان سے خوش طبعی کرنے کو بے تکلف ہونے کی کوشش کی کہ فون تو بند ہو گیا مفتی صاحب نے جو بھی مطلب جو بات چیت ہوئی کہ میں نہیں جانتا. اس کے بعد بکول اسی اسلام بھائی گئے, مفتی دعوت اسلامی انہیں ایک طرف لے گئے اور ڈیڑھ گھنٹہ حیا پر بیان کیا. ڈیڑھ گھنٹہ حیا پر بیان کیا. وہ اسلام بھائی مجھے کہتے ہیں کبھی زندگی میں میں مفتی دعوت اسلامی سے بے تکلف نہیں ہوں گا. ڈیڑھ گھنٹہ حیا پر بیان کیا اور وہ جو جذبات ہے اسلام بھائی کے, وہ مطلب وہ متاثر ہوگا مفتی دعوت اسلامی سے. بولا یار کیا آدمی ہے, یار کیا آدمی ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک ایسا کلچر ہے, ابھی پچھلے دنوں کچھ اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو وہ چند ایک اسلامی بھائی مل کر آئے تھے, شادی تھی تو دعوت نامہ انہوں نے پیش کیا. تو ایک عجیب ماحول ہے, اب جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا اس کے دوست سے بے تکلف ہوتے ہیں اور بے تکلفی میں اس سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا حیا سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہوتا. ایک پرائی عورت ابھی نکاح میں نہیں آئی, اس پرائے عورت کے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, اگرچہ وہ منگیتر ہو مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسا منگیتر ہے, اس کی حیا کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنی ہونے والی بیوی کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے دوست اس کی ہونے والی بیوی کا تذکرہ اس کے سامنے ایک ایسے انداز سے کرتے ہیں جسے غیرت مند آدمی زمین میں گڑ جائے, قبول نہیں کر سکتا. اسی کے برخلاف اگر آپ اس طرف جائیں جہاں لڑکیاں ہیں تو وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ جو اس کی سہیلیاں اس کے ہونے والے شوہر کے بارے میں جو تذکرے کرتی ہیں وہ مستی مذاق کے عالم میں چ شیر خانے کے عالم میں, اس کو آپ کسی بھی چیز کا نام دے دیں. میں میرے با حیا مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کیا حیا کا تقاضا ہے, یہ کیسی حیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے بارے میں اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے. یہ کیسی حیا ہے ہمارے معاشرے کی کہ اس طرح بے باکی کے ساتھ, پھر شادی کے بعد جو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ جدا. تو ایک کاش مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا یہ پہلو کہ آپ نہ صرف با حیا تھے بلکہ دوسروں کو با حیا بنانے والے تھے. ایسا مطلب کہ ان کا انداز تھا, اور ہم سفر ہو اس کا حق ادا کرتے تھے, نیکی کی دعوت دینے کا جو ان کا جذبہ تھا. ہم ہند کے سفر پہ تھے, ٹرین میں ہمارا سفر جاری تھا, وہ نارمل جیسے پیسنجر ٹرین ہوتی ہے. راستے میں ایک عام نوجوان مسلمان تھا, بیٹھ گیا ہمارے ساتھ اسی کم بوگی کے اندر. مفتی دعوت اسلامی نے تعارف لیا اور آہستہ آہستہ کو نیکی کی دعوت دیتے. ہم سامنے کی سیٹ پہ بیٹھے تھے, مفتی صاحب سامنے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری تھا, کہیں کہ شاید یاد پڑتا ہے کہ ہمیں بھی مفتی صاحب ملا لیتے تھے ساتھ. لیکن اس کو بالکل ہدف پہ لیا اور کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اس کو نماز کی دعوت دی. پھر اس کو وقت کوئی نماز کا جا رہا تھا, تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اس وقت کی نماز نہیں پڑھی, کیونکہ کبھی سفر تو ساتھ ہی گزار رہے تھے, ہم لوگوں نے تو نماز پڑھی تھی جب ٹرین رکی. تو اس نے کہا نہیں, آپ یقین مانیے دوران سفر اس شخص کو جو نماز ہی نہیں تھا اس کو وضو کرایا, جو مطلب اس کے معاملات تھے اس کو کروائے, اور باقاعدہ ہمارے سامنے سفر میں اس کو مفتی رات سامنے نماز ہی پڑھایا, اس کو نماز پڑھائی. تو ایسا لگتا تھا کہ بالکل ہدف پر چلے تھے, اور وقت ختم ہونے سے پہلے مفتی دعوت اسلامی نے اس کی نماز قضا ہونے سے اس کو بچا لیا. یعنی اس کی زندگی کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ اس کو مدنی چینل ہند میں بھی دیکھا جا رہا ہے. اگر وہ پین شرٹ کا تھا, پین شرٹ پہنا ہوا تھا, کلین شیو تھا, اور بالکل ہم سے شاید پہلی مرتبہ اس میں ہمیں ملا ہوگا, یا ہم کو بھی نہیں جانتا تھا ہم کون لوگ ہیں. لیکن مفتی دعوت اسلامی نے اتنا پیارا انداز نیکی کی دعوت اختیار کیا تھا. یوں اس سفر کے اندر مطلب یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں. البتہ ہم اپنا میں اپنا ذاتی طور پر عرض کروں, میرا ایک مسلح تھا جو میرے ساتھ دن رات رہتا تھا, اور امیر سنت کی تعلیمات کے مطابق تربیت کے مطابق وہ میری اصلاح کرتے تھے. اور میں اس طرح امیر سنت کے مریدین میں, آپ سے متعلقین میں, اپنے ساتھ مدنی کام کرنے والوں میں ایک اپنے زبردست مصلح سے محروم ہو گیا ہوں. اس وقت مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کالز کی ہوں گی اور کچھ کالز جمع ہو چکی ہوں گی. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں ترتیب بار کال سنا دی جائے اور چند کال سن جائیں گے, تو یعنی یوں سمجھا جائے کہ ابھی میں نے سوال کر لیجیے, آپ بھی سوال فرما دیجیے تاکہ آپ کے سوالات بھی سن لیں اور آپ کو بھی جواب مل جائے, اور اس انداز سے ہمارا سلسلہ آگے چلتا رہے. کال سنوا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر سسٹم اوکے نہیں ہے, ابھی اشارہ ملا ہے. تو اب یہ کہ یہ ہماری گفتگو تو اپنی جگہ پر جاری ہی ہے. یہ زندگی کے مطلب آپ نے کئی واقعات بیان کیے, کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بالکل منفرد ہوتے ہیں. کبھی ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ اس واقعے کو سن کر سامنے والا متاثر بھی ہو جاتا ہے, یادیں رہ جاتی ہیں. تو کوئی ایسا نمایاں واقعہ آپ نے مفتی صاحب کا پایا ہو تو اس حوالے سے بھی کچھ بیان فرمائے. یوں تو خیر ان کی زندگی, یہ جیسے ابھی میں نے جو واقعات بیان کیے یہ کم اہم نہیں تھے, یقیناً متاثر کن واقعات ہیں. لیکن مادہ پرستی کے اس دور میں کہ ہر شخص کہہ سکتے ہیں کہ دولت کے پیچھے بھاگتا دوڑتا ہے, ایسے میں صبر و قناعت کے اسپیکر کو اس حال میں دیکھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ عمران بھائی آپ سے ملنا ہے، ہمیں حاضر ہوتا ہوں. نہیں میں مجھے آنا ہے. میں چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، الحمدللہ میں بہت قدر کرتا تھا اور ہوں ان کی، میں حاضر ہوتا ہوں. نہیں میں آ رہا ہوں، آ جائیں. تو یہ آئے بیٹا، لیکن وہ چہرے پر وہ کافی ان کی وہ پریشانی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی خیریت پہ فاروق بھائی آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. اب ان کی پریشانی جب سامنے آئی تو وہ یہ تھی، ان کی پریشانی جب کھلی تو میری حیرانگی کی ابتدا ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ یہ دارالافتاء سنت سے متعلق تھے، افتاء سے متعلق، اور جامعۃ المدینہ کی ذمہ داریاں وغیرہ جو تھیں ان کے پاس، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ سالانہ اجاروں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میرے ساتھ میرے یہی اسلامی بھائی ہیں، ان سب کے اضافے ہوئے ہیں، تو ان اضافوں میں ایک اضافہ میرا بھی ہو رہا ہے. ان کا مبارک ہو آپ کو. ویسا تو ہوتا ہے نا کہ میرے ضرورت زیادہ ہے اور وہ اضافہ جو ہو رہا ہے وہ کم ہے، ارے حکم کریں میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو مجھے انہوں نے فرمایا عمران بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جتنا مل رہا ہے نا میں اس میں کافی ہوں، اور جو بڑھ رہا ہے نا اس کی مجھے حاجت نہیں ہے. اب میں ان کو منہ دیکھوں کہ یار یہ زمین کا آدمی ہے، تو کوئی اسی صورت نکالے کہ میرا یہ اضافہ نہ ہو، مجھے حاجت ضرورت نہیں ہے اس پیسوں کی کہ یہ اضافہ ہو رہا ہے. جہاں مجھے وہ صوفیہ کرام کی وہ بات یاد آئی، وہ حلال فضولی ہے کیا ہے کہتے ہیں، یعنی وہ حلال جو فضول ہو، وہ حلال جو فضول ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اجارے رکوا لیں، مطلب یہ بہت، میں بولا یہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ جن کا میرے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ان کا بھی کیوں روک رہا ہوں، ان کو ضرورت ہوگی، مجھے ضرورت نہیں ہے، لہٰذا برائے کرم میرا اضافہ کسی صورت میں رکوانے کی کوشش ہے. کہا ٹھیک ہے، مشاورتوں کا ہے، میں مالیات جو بھی ہماری ہے اجارہ جو وغیرہ میں ان کو مشورہ دے دیتا ہوں، اب جو وہ فیصلہ کریں گے. تو یہ میری مطلب وہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ میرے مدینے کے ناظرین جاب کرتے ہوں، کاروبار کرتے ہوں، جو بھی کرتے ہوں، پیسہ آتا کس کو اچھا نہیں لگتا یار، پیسہ آتا کس کو اچھا نہیں تھا. میں نے امیر سنا کہ مریدین میں جن سے میری ملاقات ہے رابطہ واسطہ رہا ہے، میں دیکھی کو جانتا جس کو پیسہ آتا اچھا نہیں لگا، اور یہ انہوں نے امیر سنا کہ سیرت کا حصہ لیا تھا کہ پیسہ آتا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. شاہد بھائی کے متعلق مجھے بتایا کہ یہ ابھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. مفتی دعوت اسلامی کا ذکر خیر ہو رہا ہے الحمد للہ، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی کہ میں بھی حاضر ہو گیا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. الحمد للہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مفتی دعوت اسلامی کا سفر میں ساتھ نصیب ہوا. سبحان اللہ. سفر مدینہ میں، سفر ہند میں، سفر پنجاب، سفر خیبر پختونخوا، جب وہ جامعات کی ذمہ داری کے تعلق سے مشوروں کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مجھے بھی حاضری کے ساتھ حاصل ہوئی. تو ماشاءاللہ اجازت ہے نا میں عرض کرتا جاؤں. سبحان اللہ. آپ ہیں اور آپ کی کال ہے اور آپ کے جذبات ہیں. کیا بات ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ جو سفر مدینہ کی سعادت مفتی دعوت اسلامی کو حاصل ہوئی، یہ سفر تھا سن 2002 کا، عیسوی سن کے لحاظ سے. تو جو رفیق بنائے گئے تھے اسلام باہم، تو مجھے مفتی دعوت اسلامی کا رفیق بننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. سبحان اللہ مرحبا. اور یہ آپ جانتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا، امیر اہل سنت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر میں آدمی اسکین ہو جاتا ہے، سفر میں پتہ چل جاتا ہے آدمی کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا، سب کچھ. تو جب وقفہ آرام ہوتا تو ہر رفیق کو اپنے رفیق کو اٹھانا ہوتا تھا یہ مجھ سے پہلے اٹھتے تھے اور جب اٹھنے کے وقت ہونے سے یعنی طے شدہ وقت سے پہلے اٹھتے تھے اور جب میں اٹھ کر ان کو دیکھتا تو یہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا اور تلاوت کر رہے ہوتے تھے. بارہا میں نے یہ دیکھا, بارہا تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے. بدقسمتی کے ساتھ ہر حافظ قرآن نہیں پڑھتا, یہ اندازہ ہوگا آپ کو بھی. وہ جو جن کو اللہ نے حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ رمضان میں شاید وہ شعبان میں کچھ تیاری کرتے ہیں اور رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور وہ بھی جو آج مصلی کو سنانا ہے وہ سارا دن اس کو یاد کرنا ہے پھر پڑھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے. ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ناظمین کے میں نے مشورے کیے, اس میں ایسے ناظمین اور قاری صاحبان بھی سامنے آئے جو ماشاءاللہ روزانہ سات سات پاروں کی تلاوت کرتے ہیں, ایک ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں, تین تین پاروں کی تلاوت کرتے ہیں. مگر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اکثر حافظ بھی, بہت سارے حافظ وہ قرآن وہ بےچارے بھول جاتے ہیں, نہیں پڑھتے تو بھول جاتے ہیں. تو مفتی دعوت اسلامی ماشاءاللہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, یہ میں نے سفر مدینہ بھی ان کا دیکھا یہ معمول, یہ سفر ہند میں بھی دیکھا, اور جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں کے سفر ہوئے اس میں بھی مجھے یہ ساتھ حاصل ہوئی کہ ماشاءاللہ میں سفر میں ان کے ساتھ اگر بیٹھا ہوا ہوں تو میں دیکھتا کہ مفتی صاحب کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. اسلامی بھائیوں کا بھی حسن ظن ہے اور میرا بھی حسن ظن ہے کہ ماشاءاللہ آپ وہ جو ہمارے اسلاف کی سنت تھی, ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, اس پر مفتی صاحب کا عمل تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عمل تھا کہ آپ ایک ہفتے کے اندر قرآن پاک یعنی سات روز میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرما دے. مرکات شرح مشکات جلد چار صفحہ 701 اور 702 پر نامور قاری حضرت علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ باری نے یہ لکھا ہے. یہ سات حروف کا ایک مجموعہ, سامی بشوقن, یہ سات حروف کا مجموعہ ہے. اس میں قرآن پاک کی سات منزلوں کا بیان ہے, قرآن پاک کے سات احزاب میں, سات حصوں میں, سات منزلوں میں اس پر تقسیم کیا گیا ہے. اور یہ مجموعہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے منسوب ہے. سامی بشوقن, پہلا حرف فا, یہاں اس سے مراد سورہ فاتحہ. دوسرا حرف ہے میم, اس سے مراد سورہ مائدہ. پھر اس میں تیسرا حرف ہے یا, اس سے سورہ یونس مراد ہے. اس کا چوتھا حرف ہے با, یہ سورہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. پھر اس کا حرف ہے پانچواں شین, سورہ شعراء. اور چھٹا حرف ہے واو, وصافات کی طرف اشارہ ہے. قاف سے سورہ قاف مراد ہے. یعنی سات منزلوں میں یہ قرآن پاک کو تقسیم ہمارے اسلاف نے کیا, یہ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف منسوب ہے. سامی بشوقن, میں دو تین مرتبہ دہراتا ہوں, انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے اس کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سامی بشوقن, سامی بشوقن, سامی بشوقن, سامی بشوقن, سامی بشوقن, سامی بشوقن, سامی بشوقن, یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ مائدہ تک یہ ایک منزل ہے, اور سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک یہ دوسری منزل ہے قرآن پاک کی, بنی اسرائیل تک تیسری ہے, شعراء تک چوتھی ہے, وصافات تک پانچویں, سورہ قاف تک چھٹی, اور اس کے بعد اختتام تک ساتویں منزل ناس تک, سورہ ناس تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مفتی دعوت اسلامی کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اللہ ان کی برکت سے ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما دے, کہ قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت, چھونا بھی عبادت, پڑھنا بھی عبادت, سبحان اللہ. تو مفتی دعوت اسلامی ماشاءاللہ روزانہ, میرا حسن زن ہے, جیسے نگران شورا نے بھی فرمایا کہ ساری گفتگو حسن زن کی بنا پر کہا جائے گی. تو بہرحال ماشاءاللہ روزانہ ایک منزل قرآن آپ پڑھا کرتے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. دعوت اسلامی میں ترغیب اس کی بہت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی, اور امیر علیہ سنت نے مدنی نامات میں ہمیں سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے, کنز الایمان پڑھنے کی ترغیب دلائی, اور ماشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی کئی مرتبہ کنز الایمان ما تفسیر خزائن الارفان مکمل کر چکے تھے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے شاید بھائی انہوں نے الحمدللہ تفسیر جلالین پر حاشیہ بھی لکھا ہے. جی ماشاءاللہ, مفتی دعوت اسلامی نے, جسے انشاءاللہ عز و جل ان قریب المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو تفسیر ہے اس تفسیر کو, یہ تفسیر جلالین کے درس نظامی کی مشہور تفسیر ہے, انشاءاللہ ان کا حاشیہ بہت کافی پارے ان کے فائنل ہو چکے ہیں, ان کا لکھا ہوا اس کو ایک ترتیب دیا جا رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی شائع کیا جائے گا. انوار الحرمین تفسیر جلالین, سبھی اردو میں ہی ہے عربی میں ماشاءاللہ. اور آپ کو یاد ہوگا شاہد بھائی, ہم جو ہند کے قافلے میں تھے, مدنی مشورہ, ان کی شرکت, وقفہ, آرام, تہجد کے لیے ان کا اٹھنا, اور انہیں ڈھونڈنا ہو تو یہ مسجد کی پہلی صف میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ملتے تھے. ماشاءاللہ یہ ان کا معمول تھا, ہم کہیں مسجد سے نکل کر کسی مشورے کے لیے جائے, کیونکہ ہماری جو وہ جو سرکل تھا, جو سائیکل تھا ہمارا, یہی تھا کہ مسجد مشورہ, مسجد مشورہ, مسجد مشورہ, کہیں اور کہیں آنا جانا ہمارا اتنا تھا نہیں, یہی تھا نا شاید بھائی. یہ ماشاءاللہ پنکچوئل بہت ہے, اچھا پابند بہت ہے, ہم سے تو وقت کی پابندی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. گاڑی میں پہلے آ کے بیٹھ جانا, ان کو کبھی یاد نہیں پڑتا کہ بلایا گیا فاروق بھائی آؤ نا یار, یاد ہے شاہد بھائی؟ جی یہ جملہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی فاروق بھائی سے جب تک ہماری وابستگی رہی ہے ہم نے فاروق بھائی کا انتظار کیا ہو, مجھے یاد نہیں ہے. ایسا وہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے مدری مشورے میں, کہ جو کسی مدری مشورے میں وقت کا پابند نہیں ہے, دیگر معاملات میں وقت کا پابند نہیں ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نماز میں جماعت کا پابند نہیں ہے, اس طرح ہی کچھ گوتو فرمایا کرتے تھے. ان کی وقت کی پابندی تو خیر مثالی تھی, اصل میں خود کلام نہیں کرتے تھے, سنجیدہ تھے, تو ان کے پاس ان کے وقت میں برکت بھی بہت تھی. بے شک گاڑی میں بیٹھے ہیں تو بیٹھتے ہی آنکھوں کا کفل مدینہ جیسا تھا, وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا شاہد بھائی, قدرتی کفل مدینہ تھا, بس اللہ کی عطا تھی. ان کی بس نظریں نیچی, ان کو یہ اللہ, اگر ان سے کوئی پوچھے واپسی میں کہیں سفر کر کے کہ کیا دیکھا, تو شاید یہ کہیں گے کہ میں نے اپنی گود دیکھی یا گاڑی دیکھی یا کچھ بھی نہیں, اور کچھ نہیں دیکھا, کھڑکی کے باہر جھانکنا یا سامنے ونڈ اسکرین کے اس طرف جھانکنا, مطلب ایک غالب طور پر بیان کر رہا ہوں, ان سے مطلب اس طرح کا وہ ترکیب تھی نہیں. وہ رمضان مبارک میں شاہد بھائی, جن دنوں آخری عشرے میں بیانات کے لیے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا تھا, تو مفتی دعوت اسلامی ایک آخری عشرے میں ان کا قرب تھا میرے ساتھ نا, مختلف مساجد میں جانا, بیانات, متقفین سے ملاقات, یہ چلتا تھا شروع میں سلسلہ, تو یہ ساتھ تھے. تو امیر علیہ سنت فیضان مدینہ میں تھے, تو تراوی کے بعد میں نے اجازت لے کے باپا ہم جا رہے ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پر ہیں, مفتی صاحب بھی ساتھی ہوتے ہیں, تو امیر سورت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی ساتھ ہیں, آپ کو تو خوب مطلب کہ ادھر ادھر مزہ آ رہا ہوگا. مفتی راز اسلامی نہیں ہوں کیا, یعنی مزہ سے مراد یہ کہ وہ گھومنا, وہ تو ایک بیان, وہ تو اپنی جگہ پر جو ایک لذت ہوتی ہے, تو نہیں کوئی شوق نہیں آپ کو کہیں آنے جانے کا, مطلب بالکل یہ کوئی شوق ہی نہیں. میں ان کا منہ دیکھتا رہ گیا یار, اس آدمی کو کوئی آنے جانے کا شوق ہی نہیں ہے, میری خواہش ہوتی تھی کہ امیر السنت مجھے اپنے پاس رکھ لیں, امیر السنت کی بڑی خواہش تھی کہ فاروق میرے پاس رہ جائے, لیکن ان کی عظیم جو ذمہ داریاں تھیں, مقصد المدینہ میں یہ تھے, مالیات میں یہ تھے, جامعۃ المدینہ مجلس کے نگران یہ تھے, اور علمیہ میں بھی ان کی جو تھی دارالافتاء مجلس افتاء کے نگران بھی یہی تھے, تحقیقات شرعیہ جو تھی اس کے نگران بھی یہی تھے, تو یوں کئی شعبہ جات تھے, باب المدینہ کی جو مشاورت تھی اس میں یہ تھے, شورا میں یہ تھے, پاکستان نظام کابینہ میں بھی یہی تھے, تو یوں وہ کیا تھا جہاں یہ نہیں تھے, تو یہ اور ہر جگہ پہ ان کو دیکھتا تھا کہ پورے پڑ جاتے تھے. وہ امیر علیہ سنت سے محبت کی آپ نے بات کی تو مجھے وہ ان کا واقعہ یاد آ گیا. امیر علیہ سنت جب وہ روضہ رسول پر قافلے کو لے کر چلتے ہیں, اللہ اکبر, آپ نے تو ماشاءاللہ ساتھ حاصل کیے, کس طرح امیر علیہ سنت ذوق شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور اس ذوق شوق کا جو وہ اثر قافلے والوں پر مرتب ہوتا ہے. اور داؤد صاحب ماحول میں جا رہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ایسا ذہن دیا جاتا ہے, تڑپ تڑپ کر دیوانے جاتے ہیں, چل مدینہ کے لیے تو کتنی آرزویں پالتے ہیں. بہرحال وہ جب پہنچے سب نے نگاہیں نیچی کی ہوئی ہیں اور انداز یہ تھا کہ امیر علیہ سنت ان وہ نگاہیں بالکل نیچے رکھی ہوئی کہ مرشد گنبد خضرا کو دکھائیں گے تو ہم دیکھیں گے. مطلب جیسے یوں نظر نیچی ہے نا, سر جیسے جھکا ہوا ہے جیسا, یوں ہوتا ہے. پھر امیر علیہ سنت جو نا یہ سر کو یوں اٹھا کر گنبد خضرا کی طرف, یہی نا شاید بہن جزاک اللہ آپ نے سب کو دکھا دیا ہندی چینل کے ناظرین. ہاں مطلب یہ کہ اب وہ اس وقت آپ کی زیارت نہیں کر پا رہی نا, تو یوں مطلب کہ انداز ہوتا پھر وہ دیکھنے والا. اللہ, اب میں اور فاروق بھائی ایسا رفیق تھے نا, ہم دونوں کی باری آئی, ہم بارگاہ مرشد میں حاضر ہوئے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کروا دیں ہماری, وہ جھلک گنبد خضرا کی دکھا دیں. اب میں وہ میں شاید دیکھ چکا تھا میری باری, اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں ہے. فاروق بھائی کی جب باری آئی جیسے آپ نے سر کر کے دکھایا ناظرین کو, اسی طرح جب امیر علیہ سنت نے کیا تو میں حیران رہ گیا کہ مفتی داؤد اسلامی مرشد کی آنکھوں میں دیکھنے لگے. مطلب میں ساتھ نہیں تھا, تصور میرا یہ بنتا ہے, آپ تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ کا تصور بنتا ہو کہ جیسے باپا نے کیا ہوگا نا تو یہ یوں گئے ہوں گے, اور جو باپا کی آنکھوں نے جو گنبد خضرا دیکھا ہوگا نا, تو باپا کی آنکھوں میں جو گنبد خضرا نظر آتا تھا غالب اس پر انہوں نے گنبد خضرا کی زیارت کی. جی پیر صاحب گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں, پیر صاحب کی آنکھوں میں گنبد خضرا کا عکس ہے تو مرشد کی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھ رہے تھے. اصل میں ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو گنبد خضرا مرشد کی آنکھوں سے دیکھیں گے, خالی کہتے ہیں انہوں نے واقعی دیکھا ہی مرشد کی آنکھوں سے, انہوں نے مرشد کی آنکھوں سے تو دیکھنا اپنی جگہ پر, انہوں نے مرشد کی آنکھوں میں گنبد خضرا کو دیکھا. ماشاء اللہ یہ ادا ایسی وہ سو یہ چھوڑ گئے, وہ جسم میں کرنٹ دوڑ گیا کہ یہ کیسی ایک عشق بھری ادا ہے. کاش میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے, میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں میں, کب آئے گی میری باری, اتاری ہوں اتاری, تیرا کرم ہے ذات باری, اتاری ہوں اتاری. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی, جزاک اللہ سر, بہت سارا وقت آپ نے عطا کیا, بہت مہربانی ہے صاحب نے حاضری کی کے لیے قبول فرما لیا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا بنی چینل کے ناظرین آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. لبیک مجلس اگر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبدالزید ہے, سلطان کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ نکلنا شروع سے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیا ہے فاروق بھائی کے ساتھ, تو اس کی کوئی وضاحت فرمائے کیسے ان کی وہ ترکیب تھی مدنی قافلے میں, وہ جو جدول ہے مدنی قافلوں کا پر وہ کیسے عمل پیرا ہوتے تھے اور دوسروں کو تو اپنے امیر کی اطاعت کیسے کرتے تھے مدنی قافلے میں, اس کی وضاحت فرمائے. مزید اگر کالز ہو تو وہ بھی چلا دیجیے. کابینہ فیدی صبح کنہاری سے بات کر رہا ہوں. میرا سب سے پہلے السلام علیکم نگرانی شورا سے. وعلیکم السلام. اس کے بعد عرض ہے کہ مفتی داعش اسلامی اس ماحول میں کیسے آئے اور ان کو باپا جانے کی اتنی زیارت قربت کیسے ملی. عبد الوحید اتاری علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ سوال ہے کہ آپ چونکہ نگرانی شورا تھے اور بطور رکن شورا آپ نے انہیں کس طرح آیا اور یہ کیا ان کے ایسے معاملات تھے کہ جن معاملات سے آپ بھی متاثر ہوئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سب کئی سوالات اس انداز سے آ گئے ان کے قافلے کے حوالے سے جدول, کچھ ان کی رکن شورا ہونے کی حیثیت سے, پھر مزید جو ہے وہ ان کے معاملات کے حوالے سے سوالات آئے, یہ سوالات کے جوابات بھی دیجئے, اور بطور مرید کیسے تھے اس پہ بھی آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. بطور مرید تو جیسے وہ بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ, تو انہیں کئی عمر میں میں نے بزرگوں کے اس قول کا مصداق پایا ہے. یعنی مدنی قافلے جیسے امیر سنت سے یہ لے لیتے تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو یہ بالکل مین و عین اسی طرح حتل مقدور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالتے تھے. اور سب سے بڑی تھی کہ مرید صرف محبت اس شے کا نام نہیں ہے کہ میں اپنے پیر کا کثرت کے ساتھ ذکر کروں, صرف اسی کا نام نہیں ہے محبت, صرف محبت اسی کا نام نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب مجھے میرے پیر سے بہت محبت ہے, صرف مطلب انہی چیزوں کا صرف نام نہیں ہے, یا صرف ظاہری نقالی کا ہی نام محبت مرشد نہیں ہے, یا یہی ایک کامل مرید کی علامت نہیں ہے. انہوں نے اپنے باطن کو بھی امیر علیہ سنت کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی, اور اس پر یہ بہت میں نے ان کو کامیاب ہوتا پایا. ان کو پتا تھا کہ امیر علیہ سنت کو نظریں نیچی رکھنا بے حد پسند ہے, انہوں نے اپنی نظروں کی وہ حفاظت کی کہ انہوں نے موٹر سائیکل اپنی یہ کیکت ترک کر دی کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا, لہذا یہ اکثر اوقات فیضان مدینہ سے اپنے گھر پیدل جایا کرتے تھے. اسی طرح زبان کا کفل مدینہ ان کو پتا تھا امیر سنت کو کس قدر پسند ہے, تو انہوں نے زبان کا کفل مدینہ ان کا مزید ہر دن ترقی کرتا رہتا. پھر یہ کہ کبھی ہم اہل علم اسلام بھائی بیٹھتے تو ان کو کبھی کسی موقف پہ امیر سنت سے وہ متصادی میں نے نہیں پایا, یعنی جب تک امیر سنت پوچھتے تھے رائے تو یہ بطور اہل علم جو ان کا ایک منصب تھا اس کے مطابق یہ اپنی رائے قائم ضرور کرتے تھے, یعنی کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کیا مطلب کہ درست سے نادرست بات پر ہاں میں ہاں ملاتے تھے. تو میں یہ کہوں کہ ایک مرید ہے نا اس کے لیے یہ منوانا بہت مشکل کام ہے کہ اس کا پیر نادرست نکلتا ہے. مرید کے لیے مرید کو ایک اچھے مرید کو منوانا جبکہ اس نے ایک شرائط جامع شرائط پیر کے ہاتھ پر اگر بیعت کی ہے اور اپنے پیر کو وہ جامع شرائط پاتا ہے, اپنے پیر پر اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کا پابند ہے, تو ایسی صورت حال کے اندر اس کو اپنے پیر پر اس کی عقل پر اس کی ذہانت پر اس کی رہنمائی پر اس کے انداز رشد و ہدایت پر اس کو اعتماد ہونا چاہیے, اور اس کی علمی قابلیت پر اس کو اعتماد ہونا چاہیے, کیونکہ پیر کے لیے عالم ہونا یہ شرط ہے, اور اس شرط کو بخوبی مفتی دعوت اسلامی جانتے تھے, اور وہ امیر سنت سے اس حوالے سے وہ جانتے تھے کہ امیر علیہ سنت جو علمی حوالے سے کس قدر ان کی وہ مہارت ہے, پھر ان کی جو نظر امیر سنت کی اس کے حوالے سے یہ جانتے تھے, تو ان تمام چیزوں کو جاننا پہچاننا ماننا اسے میں کہوں گا کہ ایک باقاعدہ ایک مرید کامل ہی میں نے ان کو پایا ہے, کیونکہ وہ صرف یہ نعرہ نہیں تھا کہ کردار مرشد چاہیے, انہوں نے کردار مرشد اختیار کیا تھا, انہوں نے ادائے مرشد کو اختیار کیا تھا, اور جس سمت ان کو بٹھایا جس جگہ بٹھایا بیٹھ گئے, جس سمت چلایا چلے گئے, تھے چونکہ یہ مفتی ان سے متصور نہیں ہے کہ یہ ایسی راہ چلیں گے کہ جو راہ نہ چلنے جیسی ہو, جو جس کے شریعت منع کرتی ہو, اور پیر کے لیے کیوں سوچے مرید کہ مجھے ایسی راہ چلائے گا جو شریعت سے ہٹ کر ہے, پیر کے لیے کیوں سوچے اس نے, مطلب کہ کیا مطلب ابھی تک گھاس کاٹی ہے اس مرید نے اس کو ابھی تک پیر پر اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اس کی ذہانت پر، نہ اس کی صلاحیتوں پر، نہ اس کی دور اندیشی پر، نہ اس کی علمیت پر. پیر تو پیر ہوتا ہے نا یار، پیر کہتے اس کو جس کی پیروی کی جائے، مرشد کہتے اس کو جو رشد و ہدایت کرتا ہو. اب ایک کو میں بولوں میرا مرشد ہے میں اس کی رشد و ہدایت کا میں بھی ذہن رکھتا ہوں، ایک کو بولو کہ میرا پیر ہے اور میں اس کو اپنی پیروی بھی کرواتا ہوں، اور ایک کو بولو یہ میرا مسئلہ ہے، میری اصلاح کرنے والا ہے، پھر اس کی اصلاح کے میں بھی مدنی پھول اس کے اوپر نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. تو مرید تو بالکل وہ خالی کوزا ہوتا ہے جو پیر کے آگے جاتا ہے، پیر اس کو بھرتا ہے، اور یہ بھرے ہوئے سے اپنی اور اپنے دیگر وابستہ کا جو اسے ملتے اس کی پیاسے بجھاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر بھرتا ہے، پھر جاتا ہے. تو یوں ان کو پایا. قافلے کے حوالے سے جیسا ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا تو میں نے عرض کی کہ جدول کے پابند ہیں. اگر آپ مدنی قافلے کی بات کرتے ہیں، ان کو مدنی قافلوں میں جو جدول دیا جائے اس کے پابند، مطلب بہت ہی ایک عام مدنی قافلہ جو چل مدینہ کا قافلہ بولتے ہیں، اس کے احوال آپ نے نگران کابینہ حاجی شاہی سے سنے. اور ہند کا ایک قافلہ ہمارا تھا جو ہمارا مسجد میں رہنا کرنا تھا، اس میں آپ نے سنا جدول کے پابند تھے، قافلے کے پابند تھے. ہر 30 دن میں 3 دن ان کا قافلہ لازمی ایک طرح سے، اور مدنی انعامات کی مجلس کہتی ہے اس کا کہ وہ اسلام بھائی جو سب سے پہلے مہینہ ختم ہونے پر جو اپنے مدنی انعام کا کارڈ جمع کرواتے تھے، ان میں مفتی دعوت اسلامی سر فہرست تھے. ماشاءاللہ. تو یہ ان کے انداز تھے. اب اس میں آپ نے جیسے سفر کا ذکر کیا، تو اب سفر میں انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے. میرا خیال اس وقت لائف کال پر رکن شورا بھی موجود ہیں، تو کچھ گفتگو ان سے بھی کر لی جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں حضور، سعادت ہے میری کہ مفتی دعوت اسلامی کے سلسلے میں حاضری کا شرف ملا ہے، اور نگران شورا جس طرح مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، کچھ زندگی کے ایام مجھے بھی ان کے ساتھ کا موقع ملا، اور اس مبارک سفر میں اب تو مجھے خوش بختی لگتی ہے کہ میں بھی اس مبارک سفر میں ہند کے سفر میں تھا، اور یہ ساری باتیں بالکل آنکھوں سے دیکھی. اس وقت تو ظاہر ہے اس طرح کفل مدینہ کی تحریک، اب تو نعرہ بھی لگتا ہے اجتماع میں اور باپا بار بار مبلغین کی رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن واقعی اس وقت بھی جب ان کی نگاہوں کا کفل مدینہ دیکھا، بلکہ ایک بار میں خود ایک گاڑی میں جب ہم جا رہے تھے تو بالکل میں مفتی صاحب کے پیچھے بیٹھا تھا، تو جو سائڈ گلاس تھا اس سے میں نے کئی بار دیکھا کہ مفتی صاحب گاڑی میں ایسے ہی بیٹھے تھے کہ صرف غالباً ان کو اپنی گودی نظر آ رہی ہوگی. کہ نارملی بندہ کسی نئے ملک میں جاتا ہے تو شوق ہوتا ہے کہ ذرا وہاں کے روڈ دیکھے، وہاں کے معاملات دیکھے، پتا چلے کہ لوگ کیسے رہتے ہیں. آبزرویشن ہی کی نیت سے بندہ بہت ساری نیتیں بنا لیتا ہے کہ چلو یار کچھ معلومات ہو جائے گی، لیکن مفتی صاحب واقعی نگران شورا صحیح کہتے ہیں کہ سارے سفر میں انہوں نے بہت گاڑی دیکھی ہوگی یا مسجد دیکھی ہوگی. اور بالکل ایسا بھی کئی بار ہوا کہ جب وہ فجر کے لیے اٹھاتے تھے یا صدائے مدینہ لگاتے تھے، یہ کبھی ہماری آنکھ کھل جاتی تو یہ دیکھتے کہ وہ مسجد کے کونے میں پہلی صف میں قرآن پاک کی تلاوت کسی امیر علیہ سنت کے رسالے کو پڑھ رہے تھے. ادھر یہاں ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ چونکہ میرے پاس امیر علیہ سنت ہی کی عطا سے اور مفتی فاروق صاحب سے قرب کا جو ذریعہ بنا وہ دارالافتاء نور الارفان تھا، کہ یہ اچانک ایک ترکیب بنی اور دارالافتاء نور الارفان بخاری مسجد میں کھولنے کا فیصلہ ہوا. ماشاءاللہ اس فیصلے میں نگران شورا بھی شامل تھے، اور پھر مفتی فاروق صاحب کی ترکیب بنی اور مجھے ذمہ داری دی گئی کہ آپ ان سے رابطے میں رہیں گے. تو وہ بالکل میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ اس طرح بھی مفتی صاحب ہوتے ہیں، اس طرح بھی کوئی مطلب انداز ہوتا ہے کسی اتنی بڑی شخصیت کا. اچھا پہلے تو یہ لگتا ہی نہیں تھا وہ مفتی صاحب ہیں، اچھا پھر اب وہ مفتی صاحب ہیں، تو اب ان کا انداز کمیٹی والوں سے مسجد والوں سے وقتاً فوقتاً حاضری کا شرف ملتا تو میں جاتا تو بڑے سادہ پیرائے میں بڑے پیارے انداز میں وہ اپنے مسائل اور اپنی گفتگو فرماتے. اور ایک دو بار جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو کمیٹی والے میرے پاس آئے اور بات کرتے کرتے جو ہماری کمیٹی کے ہیڈ تھے وہ رو پڑے. تو میں نے کہا کیا ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں عبدالحبیب بھائی یہ کئی لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ یہ مفتی صاحب بولتے بھی ہیں کہ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے آتے ہوئے ایسا کفل مدینہ ہوتا تھا کہ کئی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مفتی صاحب گفتگو نہیں فرماتے. اچھا اور پھر وہ روئے جس بات پر، ایک تو یہ جملہ کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی موقعوں پر انہوں نے جب ہم ان کو سیلری دیتے تھے تو وہ اپنی اس کٹوتی کرواتے تھے، جناب میں اتنے دن نہیں آ سکا، میں کہیں مشورے میں چلا گیا، تو ایک دو بار تو یا تو پوری سیلری انہوں نے نہیں لی یا انہوں نے اپنے مشاعرے میں کٹوتی کرائی. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا. حالانکہ وہ دعوت اسلامی سے ایسا بظاہر تعلق نہیں تھا ان کمیٹی والوں کا, لیکن وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. اور اب چونکہ تنظیمی طور پہ میرے پاس ذمہ داری جامعہ المدینہ کی ہماری مرکزی مجلس شورا نے عطا فرمائی ہے, تو جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں, میں خود جامعات میں جب جاتا ہوں مفتی صاحب کی باتیں سنتے ہیں, تو وہ ہے نا کہ اپنے بعد والوں کے لیے انہوں نے بہت مشکل کر دیا ہے. وہ اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر گئے, اس طرح وہ ایک مرید کامل بن چکے کہ اب اس انداز سے وہ کام کر کے دکھانا, وہ پرفارمنس دینا, اور پھر امیر اہل سنت کا جو پیار ہم نے ان کی مثال کے وقت دیکھا, دنیا سے پردہ فرماتے وقت دیکھا, تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ انکریجنگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی وہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں, جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اب تو جیسے ہی ان کی قبر کھلنے کا واقعہ ہوا, مزید ان سے عقیدت بڑھ چکی ہے. ہم نے اولیاء کرام کے واقعات تو سنے ہیں, لیکن ایسا آنکھوں دیکھا واقعہ مدنی چینل پر دیکھا گیا. میں اس بات کا بھی آئی وٹنس ہوں کہ جب ہم یہ واقعہ ہوا تو حضور ہم اس وقت یو کے میں تھے, برمنگھم میں مدنی قافلے میں تھے, اور اس وقت ہمیں خبر ملی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے. اور آج مدنی چینل پر وہ منظر دکھایا جائے گا کہ جس میں مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی. میں اس وقت ہم لوگ فیضان مدینہ میں بیٹھے تھے, ایک بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی برمنگھم یو کے میں, ہر آنکھ اشکبار تھی, بلکہ دھاڑے مار مار کے اسلام میں رو رہے تھے کہ یہ کیسا عجیب ہماری لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں قبر کھلنے کے بعد ایک مرید کامل کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر ایز اے مرید اپنے پیر کی فتح حاصل کرنا نصیب فرمائے, ہمارے امیر اہل سنت کو اس طرح ہم سے بھی راضی فرمائے. اور کاش ہمیں سعادت ملے کہ امیر اہل سنت اپنے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں اتارے, ہماری نماز جنازہ ہم کی سعادتیں ملے. بہت شکریہ حضور, آپ نے موقع دیا ایک اتنی بڑی شخصیت کے سلسلے میں شامل ہونے کا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جبھی میلی نہیں ہوتی, جبھی میلی نہیں ہوتی, دہن ملا نہیں ہوتا, محمد کے غلامان محمد کا کفن ملا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن ملا نہیں ہوتا. واقعی ان کو یہ دیکھا کہ دیکھ ہی رہے ہیں, میں کیا دیکھوں گا, میں کیا دکھاؤں گا. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالی مفتی دعوت اسلامی پر اپنی کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے. اب ایک سوال جیسے ہمارے اسلام بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ماحول میں کیسے آئے, تو امیر سنت نے ان کے ماحول میں آنے کا جو واقعہ بیان کیا, وہ اجتماع میں ہفتہ وار اجتماع کی حاضری اور اس میں رقت انگیز دعا, یہ ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوئے اور وہاں ہونے والی رقت انگیز دعا نے انہیں مدنی ماحول میں, مطلب وہ یہ مدنی ماحول میں ان کے آنے کا ذریعہ بنا ہفتہ وار اجتماع. تو جو اسلامی بھائی ہفتہ وار اجتماع میں آنے یا لانے میں سستی کرتے ہیں, وہ دیکھیے کہ یہ مرید کامل جو دعوت اسلامی کو ملا یہ ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے ملے, یہ ہفتہ وار اجتماع کی بہار ہے مفتی دعوت اسلامی. تو جو اب یہ ہفتہ وار اجتماع میں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے, یہ مفتی دعوت اسلامی کو دیکھ لیں گے. ان کو ہفتہ وار اجتماع نے دعوت اسلامی دی اور دعوت اسلامی ان کو اس جگہ بٹھا دیا کہ آج دنیا میں اس وقت ان کی مثالیں دی جاتی ہیں اور دنیا یاد کرتی ہے, بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ لاکھوں وہ لوگ ہوں جو ان کو ان کی حیات ظاہری میں نہ جانتے تھے, ان کی اصل پہچان ان کے انتقال کے بعد ہوئی ہے کہ یہ کیا تھے. جب امیر سنت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ سے پہلے جو امیر سنت کے جو جذبات تھے ان کے بارے میں, جو وہ وہاں کے موجود شرکا جنازہ تھے انہوں نے سنے, اس کے بعد جو ان کی تدفین کے بعد جو امیر سنت نے جو دعائیں کی, جو ان کے لیے جو آپ کے جو جذبات تھے, وہ مطلب کہ اس نے واقعی کئیوں کی آنکھیں کھول دیں. اور مفتی دعوت اسلامی کے انتقال کے بعد میرے پاس ایک دعوت اسلامی کے اسلام بھائی آئے اور وہاں انہوں نے وہاں ان کی مزار پر جو امیر سنے کے جو جذبات تھے وہ سنے تھے, تو کہنے لگے یار کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں کچھ کر جاؤں. کر جاؤں میں. الحمدللہ عزوجل اس کے بعد وہ کافی ترقی کرتے کرتے کافی آگے چلے گئے, اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے. ایسے کئی اسلامی بھائی جو روٹھے ٹوٹے بچھڑے تھے, مفتی دعوت اسلامی کے انتقال نے انہیں دعوت اسلامی سے جوڑ دیا. سر اس وقت جو تلقین کے وقت امیر السنت نے الفاظ کہے تھے وہ ہمارے پاس موجود بھی دکھائیں یار. تو مجلس کو عرض کرتا ہوں کہ وہ تلقین کے وقت جو باپا کے الفاظ تھے وہ اگر سنا دیے جائیں. اشفاق میں آمین. صلو علی الحبیب یا باپا کی یہ ایسی اپنائی تھی کہ اس میں میمنی زبان میں باپا نے اپنی مادری زبان میں انہیں مفتی دعوت اسلامی سے یہ کہا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو تو فوراً قدموں میں قدموں پکڑ لینا اور قدم پکڑ کے میرا سلام عرض کرنا, وہ بے ساختہ کہہ دینا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سب سفر کے معاملات آپ نے بیان کیے اور اب تک ہماری جتنی گفتگو رہی اس کا عمومی تعلق آپ کے یعنی یوں سمجھیے کہ اس زندگی سے ہے جس کا تعلق دعوت اسلامی سے کہا جا سکتا ہے. اور لازمی بات ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا ایک پہلو جہاں مسلمان کی زندگی کا ایک پہلو ایک مسجد کے ساتھ ایک مذہبی ماحول کے ساتھ ہونا چاہیے, وہاں ایک پہلو اس کا اپنی زندگی کے ساتھ بھی ہے جو اس کی سوشل لائف جسے کہا جائے. تو اب اس کی عام زندگی کے حوالے سے کوئی نمایاں پہلو بھی ہوتے ہیں, ہر فرد کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے. تو اسی طرح مفتی دعوت اسلامی کی زندگی کا کوئی نمایاں پہلو, اسی طرح ان کے کھانے پینے سونے کے احوال کے حوالے سے اگر آپ کوئی مدنی پھول بیان فرمائیں. کھانے پینے سونے کے حوالے سے تو ایک سادی سی ان کی زندگی تھی, ایک چادر سونے کے لیے ان کی ایک چادر کافی تھی جسے یہ اوڑھ کر سو جاتے تھے, نہ ان کو تکیے کی حاجت تھی نہ ان کو زمین پر کسی نرم گدیلی کی حاجت تھی. کھانا انتہائی سادہ اور مطلب یہ تفصیل غذا نہیں تھے, زیادہ نہیں کھاتے تھے. اور سادہ طبیعت تھی یار, مطلب میں کچھ بتاؤں نا کہ سادہ طبیعت تھی ان کا, رہنا کرنا کھانا پینا سادہ, کبھی ان کو کسی قسم کا ایسا دیکھا نہیں کوئی خواہش ہو آگے ہوتا ہے یار یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں, کبھی کسی قسم کی کوئی تمنا خواہش ان کی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. حالانکہ ایسا برسوں رہے ہم لوگ ساتھ برسوں رہے ہم لوگ ساتھ کبھی مطلب ان کو اس طرح خواہش کرتے کسی چیز کی, نہ پینے کی خواہش ایسی ظاہر کی نہ کبھی کھانے کی ایسی خواہش ظاہر کی. جو آیا کھا لیا, جو مطلب ملا پہن لیا, اور ایسی ان کی طبیعت تھی, ان کی ساری ان کی طبیعت میں تھی. لیکن ہم کہتے ہیں نا جیسے میں بہت گناہ کار ہوں سیاہ کار ہوں, اب ہمارے ایک احتمال ہے چنا جانے زبان اس کا ساتھ, زبان جو کہہ رہی ہے دل اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, مگر ان کو دیکھا کہ اس معاملے میں کفل مدینہ تھا. کبھی نہ انہوں نے اپنی مدعا کی نہ ضم کی, بولے یہ اپنے معاملے میں مدعا و ضم سے فارغ تھے. اچھا ان کی کو مدعا و ضم کرے تو بظاہر جو میں نے دیکھا ان کی صحت کو فرق, جو مخلص سین کی جو علامتیں ہم نے کتابوں پڑھی نا وہ مخلص سین کی علامتیں ان میں دیکھیں. جیسے ابھی ہمارے حافظ صاحب نے جو سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات پڑھی, ان ابتدائی آیات میں سے مطلب یوں سمجھے کہ ان یہ ان کے عامل تھے ان آیاتوں کے. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات فلا پانے والے مومن کی علامت انہوں نے بیان کی سورہ مومنون میں, کہ پہلی آیت کون سی ہے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نماز میں خشیت والے, ان کو واقعی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہم نے دیکھا ہے. اسی اور صف پہلی صف کا حریص دیکھا ان کو میں نے, پہلی صف کا حریص اور خشیت, مطلب ان کو جیسے کہ وہ روایت آپ نے سنی ہوگی, جو مجھے اس کا مضمون یاد ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا, تو ارشاد ہوا کہ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے. ایسا جیسے کہ وہ مطلب کہ ایک وہ بانس گاڑ دیا ہے نا, بالکل یہ پڑھتے اور طویل نمازیں پڑھتے تھے, یہ مطلب اتنا مختصر ان کا نہیں تھا, کیونکہ حافظ تھے اور پڑھتے تو ان کو یہ پتا تھا کہ قرآن پاک جو نماز سے پڑھا جائے اس کی نیکیاں علاوہ نماز پڑھنے کے زیادہ ہیں, تو یہ اس کے بھی حریص تھے. تو ان کو واقعی خشیت ان میں ہم نے دیکھی نماز کے اندر. پھر دوسری ہے الذین عن اللغو موردون, بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے. اس کا تو کتنے واقعات ہیں, بے ہدا بات کی طرف التفات تو ان کا معاملہ ہے. پھر زکات لی زکاتی فاعلون, اب ان پر زکات واجب تھی یا نہیں تھی یہ میں نہیں جانتا, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ان کو اس طرح کا مطلب ان کا مزاج مطلب یہ بخیل نہیں تھے, خرچ کرنے والے تھے, کیونکہ اس کی تفسیر میں نفلی صدقات وغیرہ بھی لیے گئے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں. پھر اب یہ ان کا ایک تھا پارسا, حیا اور پارسا ہی تھی, اور روایت جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ تم دو باتوں کی ضمانت ہو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان اور دوسری شرم کا. تو ان کو جس طرح حیا کا شرم کا ٹیکر پایا, یقیناً اس معاملے میں میرا حسن ظن ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہوں گے. لِأماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے. اس کی تفسیر میں مجھے یاد پتہ لکھا ہے کہ خواہ وہ امانتیں اللہ کی طرف سے ہوں یا مخلوق کی طرف سے ہوں, اور وہ ذمہ داریاں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یا تم نے مخلوق سے لی ہیں, ان کو دونوں معاملے میں نے پختہ پایا تھا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے. یہ آخری آیت ہے کہ اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے وقت میں نماز ادا کرتے ہیں, اور جیسے میں نے پہلے عرض کر دی کہ ان کو پہلی صف کا پابند پایا, سنت قبلیہ کا پابند پایا, جو تہجد گزار تھے, اور پانچوں نمازیں با جماعت حت المقدور مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پانے والے یہ مفتی دعوت اسلامی تھے. تو اس انداز سے ان کا کیسا نماز کا حفاظت, اور نہ صرف میں نے ٹرین کا جو واقعہ بیان کیا, نہ صرف اپنی نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنے والے بلکہ دوسروں کو بھی وقت پر نماز پڑھانے والے تھے. یہ پھر ایسوں کا انعام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان اوصاف کا جو حامل ہو, اور ہمارا اس نے ظن ہے کہ یہ ان اوصاف کے حامل, ہم نے ان کو جتنا پایا ان کا انعام جو رب نے بیان کیا وہ کیا ہے, اولائک هم الوارثون, یہ وارث ہیں کس چیز کے, الذین یرثون الفردوس, یہ فردوس کے وارث ہیں, یعنی یہ لوگ وارث ہیں کس چیز کے, فردوس, جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فی خالدون, اور ایسے وارث ہیں کہ اس میں داخل ہوں گے اور پھر کبھی نہیں نکالے جائیں گے. ایسا اس وقت ایک اور رکن شورا ہمارے ساتھ شریک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, مرحبا, اهلا وسهلا, مرحبا. الحمدللہ عزوجل, یہ مدنی مکالمہ ایک سچے عاشق رسول عاشق عطار کا مدنی مکالمہ, اور پھر ان کا عرس, تو اصول برکت کے لیے میں نے بھی حاضری دے لی ہے کہ مفتی صاحب کی کچھ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. ماشاءاللہ نگران شورا نے جتنی صحبت ان کی پائی ہے اور جتنے واقعات ان کے پاس ہیں, ظاہر بات ہے کہ اتنا تو ظاہر بات ہے کس نے بھی اتنی صحبت نہیں پائی. اب یہ کہ مفتی صاحب سے برکت لینے کے لیے چند ایک باتیں کہ الحمدللہ ان کی صحبت اس وقت کچھ نصیب ہوئی جب یہ شورا میں نہیں آئے تھے اور مفتی کورس کرنے کے لیے سکھر آئے ہوئے تھے. پہلی دفعہ جب تعارف ہوا ان سے, کسی نے بتایا کہ فاروق بھائی ہیں یہ, اور یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب ان سے مدنی کام کے لیے بات کی تو کہا کہ حضور میں تو جہاں فرمائیں کہاں چوک درس دینا ہے, کس مسجد میں علاقہ دورہ کرنا ہے, اور یہ نہیں کہا کہ میں کر رہا ہوں. بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو الحمدللہ روزانہ مدنی کاموں کے پابند ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرتے ہیں، علاقے زورا پابندی سے کرتے ہیں، اور مدنی کاموں کے اتنے پابند، بڑی حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اتنے پابند، تو فرمایا کہ ہماری اصل تو یہی ہے کہ دعوت اسلامی کا کام، اور اب آپ ذمہ دار بن کر یہاں ہیں تو آپ جو فرمائیں کہ میں تو انشاءاللہ وہی کروں گا۔ تو الحمدللہ اس قدر یہ مدنی کاموں کے پابند، دیکھے پھر شورا میں آنے کے بعد ان کی مزید صحبت نصیب ہوئی، تو الحمدللہ ان کی چند ایسی ادائیں، ویسے تو اتنے ان کے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، چند ایک ایسی ان کی منفرد ادائیں کہ باقی یہ بس ہو، جیسے ابھی ہمارے ایک رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ ایک کر گئے ان کا خاصا تھا کہ جب ان کو بعض اوقات جامعات کی ذمہ داری کے حساب سے پاکستان بھر کا جدول بنانا ہوتا تھا 12 دن 15 دن، تو بعض اوقات مجھے فون کرتے کہ علی بھائی وہ مجھے پنجاب جانا ہے، کوئی حیدرآباد سے بکنگ کی ترکیب کرا دیں، تو میں عرض کرتا کہ حضور حیدرآباد سے باب المدینہ سے کوئی پرابلم ہے ٹکٹ کا؟ تو کہا نہیں، جو ٹرینیں ہیں وہ ہیں تقریباً دن کے اوقات میں، تو میری عصر مغرب عشاء جو ہے نا وہ آزمائش میں آ جائے گی، تو میں ایسا ہے کہ بس میں زہر پڑھ کے چلوں گا وہاں سے، اور پھر انشاءاللہ عصر سے پہلے پہلے پہنچ جاؤں گا، تو میری مجھے جماعتیں بھی مل جائیں گی، نماز بھی بآسانی مل جائے گی، اور عشاء کے فوراً باقی کوئی ٹرین ہو۔ تو الحمدللہ بارہا دیکھا کہ اس طرح وہ بائی بس حیدرآباد آتے، نمازیں وہی جس طرح نگران شورا نے بھی فرمایا، اہتمام کے ساتھ، سننے کے قبلیہ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ بھی تھا میں اسٹیشن، ان کو چھوڑنے گیا تو عشاء کے فوراً بعد ٹرین تھی، تو میں نے کہا حضور وہ ایسا نہ ہو کہ جماعت تیار ہو اور ٹرین آ جائے، تو آپ تو سفر میں آسانیاں ہوں گی کچھ، تو آپ ایسا کریں ابھی نماز پڑھ لیں۔ کہا ان شاء اللہ ٹرین کہیں نہیں جاتی۔ وہی سکون سے اسٹیشن کی مسجد میں سنت قبلیہ پڑھی ہے، وہی سکون سے جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اور جماعت کے ختم ہونے کے ٹائم سیٹی بج گئی، چند منٹ پہلے سیٹی بج جاتی ہے، وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ ٹرین آنے والی ہے۔ میں نے کہا حضور آپ جلدی جلدی بقایا پڑھ لیں، ٹرین آ جائے گی، رش کافی ہے، پر ان شاء اللہ ٹرین کہیں نہیں جاتی۔ وہی نوافل پڑھیں، وہی سکون سے دعا مانگیے، ٹرین پلیٹ فارم پہ پہنچ گئی، تو میں نے عرض کیا کہ حضور چلیں، بولا ان شاء اللہ خیر ہے، بالکل سکون سے سارے کام کر کے دعا مانگ کے تسلی سے آ کر سیٹ پر بیٹھے، پھر جا کے ٹرین چلیے۔ اسی طرح الحمدللہ مدنی قافلے کے جس طرح بتا رہے ہیں کہ اتنے پابند کی ایک ان کی اسی انفرادی اس میں خصوصیت دیکھی، جب یہ جدول پر جاتے تھے پنجاب سرحد کشمیر وغیرہ جامعات کے لیے، تو مجھے بارہا وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ علی بھائی میں واپس آ رہا ہوں ابھی، تو اس ماہ کا میرا قافلہ نہیں ہو سکا، میں جدول پر تھا، تو ایسا ہے کہ باب الاسلام میں کسی شہر میں سکھر، نواب شاہ یا حیدرآباد میں میرے 3 دن قافلے کی ترکیب بنا دیں، میں قافلے میں سفر کر کے پھر گھر جاؤں گا۔ اچھا مفتی صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو کچھ وہ شورا میں ساتھ رہنے کی وجہ سے، کچھ وہ ان کے مزاج میں بہت شفقت، بہت پیار محبت تھا، تو کچھ آپس میں وہ اپنائیت کے حوالے سے میں نے رکھی کہ حضور وہ نئی نئی شادی ہوئی ہے 12-15 دن سے، تو آپ گھر سے ویسے ہی باہر ہیں، تو آپ گھر چلے جائیں، ابھی تو مہینہ ختم ہوا نہیں، مدنی ماہ باقی ہے، تو آپ قافلہ اگلے ہفتے کر لیجیے گا۔ بولا نہیں، پہلے قافلہ باقی دیگر کام بعد میں۔ تو پہلے آتے کبھی سکھر میں قافلہ کرتے، کبھی نواب شاہ کرتے، ایک مرتبہ حیدرآباد میں بھی مجھے شرکت کی سعادت ملی قافلے میں ان کے ساتھ، تو وہاں قافلہ کیا تو وہی عام اسلامی بھائیوں کی طرح، وہی جدول پر عمل، وہی مسجد میں سونا، اور ایک عام مبلغ درس دے رہے ہیں اس میں بیٹھنا، وہی انفرادی کوشش کرنا، بس یہ اپنی مثال آپ تھے، یہ واقعات تو خیر بہت سارے ہیں، اور پھر اور بھی اسلامی بھائیوں کی کالے وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تو ایسی ان کی طبیعت تھی کہ الحمدللہ بس یہ مدینہ مدینہ تھے بس یہ۔ ایک اور اصول برکت کے لیے جو واقعہ ان کا، جن سے میں اکثر اپنے مشوروں وغیرہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ نگران شورا سے بھی کئی مرتبہ سنا کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا جینوئن نیک آدمی، اوریجنل، یہ واقعی ایک جس کی طبیعت میں نیکی کرنا ہوتی ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ نیک بنے، وہ چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، چلتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، عجیب کیفیت رہتی ہے کہ چلو اچھوں کی نقل کریں تو اس میں بھی بس کیا کیفیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں نیک آدمی اور نیک طبیعت، نیک طبیعت، نیک سیرت، اور بس نیکیوں کا ان کو شوق تھا، حقیقی شوق۔ ایک مرتبہ مجھے فون کیا وہاں پنجاب سے آتے ہوئے کہ رات یہاں ٹھہرنا ہے، اگلے دن میرا مشورہ ہے حیدرآباد میں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضور، ٹرین لیٹ ہو گئی، رات کو غالباً 1:30-2 بجے پہنچے، تو پہنچنے کے بعد آتے ہی اپنا جو بھی معمولات تھے اس سے فارغ ہوئے، تو میں نے کھانے کی عرض کی تو بولا مجھے اتنی حاجت نہیں ہے کھانے کی، پھر ان کے لیے بستر وغیرہ کر دیا، سرد موسم تھا، بہت سردی تھی، تو مکتب تھا کہ وہاں آرام کی ترکیب بنا دی، تو ہم بیٹھے رہے کہ یہ آرام کریں تو ہم جائیں، رات کافی ہو چکی تھی، تو ہمیں کہا کہ حضور آپ کو اگر دیر ہو رہی ہے تو آپ چلے جائیں، آپ فکر نہ کریں میری، میں انشاءاللہ آرام کر لوں گا، مجھے چھوڑ دینا، میں انشاءاللہ کر لوں گا، آپ چاہیں، مسکرا کے ہمیں فارغ کر دیا۔ ہم لوگ باہر آ گئے کہ شاید ان کو کچھ اپنے کچھ ہمارے سامنے لیٹتے ہوئے شاید شرما رہے ہوں, بہت شرمیلی طبیعت کے تھے. تو ہم لوگ باہر آ گئے, کچھ دیر میں وہ پیسج تھا وہ گیلری اس میں ٹہلتا رہا کہ یہ لائٹ بند ہو تو میں جاؤں. آدھا گھنٹہ ہو گیا, پون گھنٹہ ہو گیا, ایک گھنٹہ ہو گیا, لائٹ ہی بند نہیں. اور مجھے پتا ہے کہ مفتی صاحب لائٹ جو ہے وہ جلا کے تو نہیں سو سکتے, یہ بہت محتاط ہیں. تو تھوڑی دیر بعد اندر جا کر دیکھا کوئی تکلیف ہو کوئی کام ہو, تو جا کر دیکھا تو الحمدللہ عز و جل قرآن پاک لے کر قبلے کی طرف منہ کر کے سکون سے تلاوت میں لگے ہوئے تھے. سردی کی راتیں, سفر اتنا طویل, ٹرین لیٹ ہو گئی تھی, اور کیا حالت ہوتی سفر کی. ہم تو کہیں سفر سے آئے تو ہمیں تو بستر چاہیے, اور یہ اللہ والے یہ نیک آدمی نیک طبیعت کہ رات اتنا طویل سفر کر کے آنے کے بعد فریش ہو کے وضو وضو کر کے اللہ کا پاک کلام لے کر بیٹھ گئی ہے. میں اندر کمرے میں گیا تو مسکرانے لگے, بولا آپ سوئیں گے ابھی تک؟ میں نے کہا حضور آپ, بولا بے فکر چھوڑے میں انشاءاللہ سو جاؤں گا. یہ تو ماشاءاللہ یہ کہ بس ان کی طبیعت تھی. اسی دن صبح پھر فجر کی نماز کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ آپ سے کام ہے منع نہیں کریں گے. میں نے کہا حضور فرمائیے آپ, آپ کی بات کیسے منع کر سکتا ہے, مفتی ہیں. بولا بھائی میں کوئی فتوا نہیں دے رہا ہوں, آپ جو ہے نا وہ بس ایک بات میری مان لیں. میں نے بولا حضور فرمائیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. سو کا نوٹ جیب سے نکالا مجھے دیا, بولا دن بھر میں یہیں رہوں گا, نہ میں مدنی مرکز کا کھاؤں گا, نہ وہ جامعہ کا کھاؤں گا, نہ مسجد کا کھاؤں گا, بلکہ یہ میرے پیسے رکھ لیں, جو بھی کھانا آئے گا میرے پیسوں کا آئے گا, اور اگر آپ یہ لیں گے تو میں کھاؤں گا, ورنہ سارا دن بھوکا بیٹھا رہوں گا میں. اب آپ بولے میں لینے چلا جاؤں, تو میں لینے جاؤں گا تو کام کا خرچ بہت ہوگا, تو مجھے اگر آپ کھلانا پلانا چاہتے ہیں تو پیسے لے لیں, بھوکا رکھنا چاہتے ہیں تو نہ لیں. تو پھر اب کیا کرتے یہ؟ تو کہا میں گھر سے ترکیب بنا لوں. بولا نہیں گھر سے بھی نہیں بنانی, آپ یہ لے لیں بس پیسے, مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے دیں. بہرحال بس اپنی ایک بس فاروق بھائی تھے یہ. کیا بات, بس اللہ تعالیٰ بس ان کا کو صدقہ عطا فرما دیں. نگرانی شورا بھی بیٹھے ہیں ہمارے, انہوں نے بہت صحبت پائی ہے. حاجی صاحب بھی کوئی باپا سے کوئی ہم پر بھی اسی نظر ہو ایسا دم کروا دیں کہ فاروق بھائی کی کوئی ادا تو ہمارے اندر آ جائے, کوئی تو ایسا بس ہو جائے کہ فاروق بھائی جیسے تھے ہم باتیں تو کرتے ہیں, تو بس وہ اللہ بنا دے ایسا. بھائی صاحب آپ بھی کوئی دعا کر دیں ایسی, ان کے نکالوں کی بھی نقل کرنے والے اللہ کرے بن جائیں. جزاک اللہ حضور کہ برکت کے لیے کچھ عرض کیا اور آپ نے موقع بھی عطا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی قبر پہ کروڑا کروڑ رحمت برکت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے صاحب یہ تو ماشاءاللہ ہماری گفتگو چل رہی ہے, کبھی مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوال کر رہے ہیں, کبھی اراکین شورا آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, کبھی مجھے بھی سوال کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو جہاں اسماعیل بھائی گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے تاثرات کا بھی اظہار کر ہی رہے ہیں, اراکین شورا نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا, آپ نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا, کیا ہی اچھا ہو کہ امیر اہل سنت ان کے بارے میں جو فرماتے ہیں ان کے جو تاثرات ہیں انہیں آپ بیان کریں, کیونکہ ہر پہلو جو وہ بیان کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے علم میں ہو, یا یہ ضروری نہیں کہ ہمارے علم میں ہو, کیونکہ آپ کا جس انداز سے اس وقت بھی الحمدللہ امیر رسول سے تعلق ہے, اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو سوچ اور جو چیز آپ نے محسوس کی, اگر اس حوالے سے بھی آپ چند مدنی پھول بیان کریں. اس میں میں اتنا زیادہ نہیں کلام کروں گا کیونکہ اس پہ باتیں بہت ہیں, بس اتنا ضرور عرض کروں گا کہ دنیا میں مرید پیر کی کمی محسوس کرتا ہے. میں اس پہلے مرید کو جانتا ہوں جس کی کمی پیر محسوس کرتا ہے. مجھے کئی مرتبہ امیر سنت کی زبان سے سنا ہے, یار ہاں میرا فاروق, کاش فاروق ہوتا, کاش فاروق ہوتا, کاش یہاں فاروق ہوتا, کاش یہاں فاروق ہوتا, کاش اس وقت فاروق ہوتا, کئی مرتبہ. مطلب میں جب یہ جملہ سنتا ہوں تو مجھے مفتی دعوت اسلام میں بہت رشک آتا ہے, بہت رشک آتا ہے. یہ مرید آئے اور مراد بن گئے, اور ہم ابھی تک پراپر مرید نہیں بن سکے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ مطلب اور میں کیا عرض کروں کہ اس کو امیر سنت, باقی امیر سنت ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے چینل پر بھی بیان ہوئے ہیں, مذاکرے میں بیان ہوئے ہیں, کتاب باقاعدہ مفتی دعوت اسلامی آپ کے ہاتھ میں, یہ کتاب ان کے ذکر پر نکلی ہے, لیکن ان کے جیسا اورا یعنی تقوی و ورا والا محتاط فتح و رضویہ کو پر عمل کرنے والا ان کو پڑھنے والا اور اس طرح کی مطلب کہ مختلف عادات اور اطوار کا مالک مریدوں میں. دیکھیں میں ہر مرید کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوں, میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں ہر ایک اپنی خصوصیت, آپ الحمدللہ آپ اپنی خصوصیت رکھتے ہیں, ہمارے حفیظ صاحب اپنی خصوصیت رکھتے ہیں, اسلام بھائی بیٹھے, ہر کوئی ایک اپنی اپنی خصوصیت رکھتا ہے, ہمارے رکن حراکین شورا اپنی اپنی خصوصیتیں رکھتے ہیں, مطلب ہر ایک اپنی خصوصیت, یعنی ایک گلاب کی ایک اپنی خوشبو ہے, موتیا کی ایک اپنی خوشبو ہے, صحیح بات ہے نا, اسی طرح چمبیلی کی ایک اپنی خوشبو ہے, سب کی ایک اپنی اپنی خوشبو ہیں, عطر کی بوتلیں سو رکھ دیں سب کی اپنی اپنی خوشبو ہیں, تو عطر ہوتا ہے خوشبو والا, تو مرید سے اس کے پیر کے فیس کی خوشبو تو آتی ہے مگر ہر ایک کی خوشبو اپنی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے, نمایاں ہوتی ہے, ان کی ایک اپنی خوشبو تھی اور ان کی خوشبو وہ تھی کہ آج تک ان کی خوشبوؤں کے تذکرے عادتوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اور ایسی خوشبو والا جیسے انہوں نے بھی ہمارے محمد علی بھائی نے کہا کہ یہ مطلب عبادت گزار تھے, مطلب نیکی کی ان کی جو نا روٹین تھی, نیکیاں کرنا عبادت کرنا یہ ان کی روٹین کا حصہ تھا, اور ان کو تکلف نہیں تھا عبادت کرنے میں, عبادت میں ان کا ذوق و شوق جو تھا نا وہ مسلم تھا, یہ دل جمعی اور ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرتے تھے, یہ حاملین قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا حدیثوں میں, میں نے ان کو حاملین قرآن پایا ہے, جن کی فضیلت ہے قرآن پاک کے اس طرح پڑھنے والوں کے جو فضائل لکھے گئے ہیں, اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والے, قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ حافظہ کہ مطالعے کے دوران کوئی کتاب جیسے کہ ہم مطالعے میں آتی پڑھتے اب حوالہ نہیں لکھا ہوا اس آیت کریمہ کا, تو میں اب اس وقت تو سافٹ ویئر بھی نہیں تھا سرچ کا کنز المان, تو میں مطلب انہیں فون کرتا یار فاروق بھائی وہ یہ اس طرح کی آیت ہے کہاں ہوگی, تو وہ ہے نا کہ وہ نصف سے پہلے دیکھ لیجئے, وہ پارا ختم ہونے سے پہلے دیکھ لیجئے, رکو شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیجئے, ایسا کبھی انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے جب بھی کہا آیت کریمہ بیان کی فلاں پارے کی فلاں آیت ہے, یہ ایسا حافظ ہوں گے, لیکن میں اس کے بعد بھی واسطہ پڑھا ہے, ظاہر ہے تیاری کرنی ہوتی ہے, اور یہ دعوت اسلامی کی کتابوں کا ایک الحمدللہ حصہ ہے, یا جو اس طرح کی مطلب کی کتابیں ہوتی ہیں کہ جن میں حوالہ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہ, اور اپنے تو یہ کتاب ماشاءاللہ اعراب بھی لگے ہوتے ہیں, ورنہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آیت ہوتی ہے لیکن اعراب نہیں ہوتے, تو ایک عام قاری کے لیے پڑھنے والے کے لیے اس میں دشواری ہوتی ہے, تو الحمدللہ اپنی مقتدی المدینہ کتاب ایسی ہے کہ آیت بھی ہے اس کا حوالہ بھی ہے اور ترجمہ کنز الایمان بھی ہے, تو یوں مطلب بہت مقتدی المدینہ کی کتابوں میں آسانی ہے, تو یہ مطلب مفتی دعوت اسلامی تھے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آیت نہیں ہوتی تھی ترجمہ ہوتا تھا, اس کو میں فون کرتا مفتی صاحب آیت نہیں ہے اور اس طرح کا ترجمہ ہے یہ کہاں ہوگا, ان کی قرآن پر نظر دیکھیے, میں ان کو ترجمہ بولتا تھا یہ مجھے آیت بیان کرتے تھے, حالانکہ اس ایک ترجمہ جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کا, اس طرح کی کئی تراجم مختلف آیتوں میں پائے جاتے ہیں, ان کن تم صادقین ہے, مطلب اس طرح کے وہ کس کئی موضوعات ہیں جس میں مطلب کئی جگہ پر آیت کریمہ اس طرح کے وہ مقرر آتی ہیں جن کے ترجمے مقرر ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کا ان کو بیان کر دیا کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں, تو یہ فوراً آیت کریم بیان کر دیتے تھے, اور ان کا قرآن پر جو نظر تھی اور ان کو قرآن سے جو محبت تھی, حافظ تھے, اور جیسے کہ حافظ قرآن کو بھی قبر کی مٹی حافظ قرآن کو بھی نہیں کھاتے ہے نا, ہمارے شریعت میں یہ ہے جن جن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتے, جن کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے, ان میں حافظ قرآن بھی ہے, تو یہ حافظ قرآن بھی تھے, یہ عالم بھی تھے, یہ مفتی بھی تھے, پھر الحمدللہ ان کے سینے میں امام اعظم کی محبت ٹھاٹھے مارتی تھی, ان کے سینے میں غوث پاک کی محبت ٹھاٹھے مارتی تھی, ان کے سینے میں اعلیٰ حضرت کی محبت ٹھاٹھے مارتی تھی, اور یہ ساری محبتوں کو انہوں نے لیا امیر سنت سے الحمدللہ, ان کو جو یہ محبت کا یہ جو پانی ملا نا, یہ پانی کی پائپ لائن سے ملا نا, وہ پائپ لائن تھی میرے پیر کی, یہ انہوں نے ایسی جگہ سے یہ پانی لیا, پھر انسان کے اندر کوالٹی ہوتی ہے ایبزارب, جذب کرنے کی, ایک کمال درجے کی ان میں صلاحیت ہے, کمال درجے کی صلاحیت. آدمی بیان کرتا ہے, سنتا ہے, لیکن ایبزارب نہیں کرتا. زمین ہے, اب جیسے ماربل بچھا ہوا ہے فرش کے اوپر, میں پانی پھینکو پانی کھڑا رہ جائے گا, پوچھا لاؤں گا تبھی صاف ہوگا. اس فرش میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس پانی کو جذب کر سکے. لیکن ایک مٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس پر پانی ڈالو تو یہ جذب کر لیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ فصل اور گھاس وہی زمین اگاتی ہے جس میں جذب, جو پانی نہ پیے گی وہ کیا اگائے گی. اچھا اب زمین جیسی ہے, ایک تو پانی پی کر کیا اگا دیتی ہے, لیکن یہ وہ زمین تھی جس نے یہ علم کا, طریقت کا, عمل کا, پیر کی فیض کا پانی پیا, اور جب یہ پانی اس زمین میں گیا تو الحمدللہ علم و عمل کی ایسی خوشبو نکلی کہ آج الحمدللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ زمین تھی. یعنی زمین زمین میں فرق ہوتا ہے. زمین تو وہ خالی خالی گھاس اگا دیتی ہے, پھر وہ کاٹنی پڑتی ہے, مگر یہ وہ زمین تھی کہ جس نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد بارش ہو رہی ہے, بارش جس زمین پہ بھی گرتی ہے, گندگی پہ گرتی ہے تو گند پھیلاتی ہے, عام زمین پہ گرتی ہے تو وہ خالی خالی وہ گھاس اڑا دیتی ہے, ایسے ہی گرتی تو کانٹے وانٹے نکل آتے ہیں, پتہ نہیں کیا نکل آتا ہے. لیکن بعض زمین ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہی پانی گرتا ہے تو اس سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس سے کہ لوگ مسرت کرتے ہیں, خوشبوئیں اس کی مسا میں دماغ کو معطر کرتی ہیں. اور الحمدللہ عز و جل ہم نے دیکھا, اور آج بھی اسلامی بھائی ان کو ویڈیو میں یہ محفوظ ہے ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں. حضور ایک اور رکنے شورا آج پھر کال پر تشریف لے آئے ہیں. مجھے ریکارڈ والوں کو لگتا ہے کہ جگہ نہیں دینی ہے, اس لیے ایسا اراکین شورا کرم فرما رہے ہیں, کیا کرے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مرحبا, خوش آمدید. الحمد للہ مفتی فاروق علیہ رحمہ کے تذکرے ہو رہے ہیں, اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو صحیح اراکین شورا نے اس کے ان کے متعلق جو باتیں بیان کی, تو کچھ میں نے بھی ایک بات جو اکثر ان کے مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد جو اسلامی بھائیوں سے بھی سنی تھی. تو گزشتہ دنوں ملیشیا کے مدنی قافلے میں میں حاضر ہوا تھا ملیشیا, تو وہاں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے اپنے انداز میں جو ایک واقعہ بیان کیا جو مدنی بہار اسی مفتی دعوت اسلامی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اجتماع میں پہنچا تو وہاں پر اعلان ہوا تھا کہ پاکستان باب المدینہ کراچی کے ایک مبلغ مفتی صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں بڑا اس سے کیا تھا کہ آج تو بڑا زبردست اجتماع ہو رہا ہوگا اور بڑا اچھا بیان ہو رہا ہوگا اور بہت مطلب عجیب و غریب انداز ہوگا ان کا. تو وہاں جب میں پہنچا تو ایک دبلے پتلے مبلغ کو دیکھا کہ جو کتاب میں سے دیکھ دیکھ کر بیان کر رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ مفتی صاحب ہیں. تو پھر مجھے تجسس ہوا تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا کہ وہ جو باب المدینہ سے جن کو آنا تھا وہ نہیں آئے گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ وہی ہیں. تو میں نے کہا ایک مولانا کیسے ہیں جو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں؟ تو اس اسلامی بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی, مگر میں نے طنز کیا اور ان کو ایسے چھوڑ دیا. تو خیر دوسرے دن مجھے پتا چلا تھا کہ تین دن ہماری مسجد میں ہی رکیں گے قافلے میں. تو میں نے ان کو ستانے کی نیت سے دوسرے دن اپنی جیسے دو اور کو لیا ساتھ اور ان کے ملنے کے لیے چلا گیا. تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ مطلب کہ ہم ان اسلام بھائی سے ملنے آئے جو رات کو بیان کر رہے تھے. تو باب المدینہ کے وہ اسلام بھائی جب ملے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو مفتی صاحب ہیں اور آپ رسالہ پڑھ کر بیان کر رہے تھے. تو مفتی فاروق علیہ رحمہ کو بجائے اس بات کا برا لگتا ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیر گئی اور بڑے تحمل سے کہنے لگے کہ الحمدللہ میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ جو زمانے کے ولی اور دعوت اسلامی کے امیر ہیں, ان کے سنت و برے بیانات سن کر اور مدنی رسائل پڑھ کر ہزاروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے. کیونکہ میری اپنی بات میں تاثیر نہیں، لہذا ان کے مدنی رسائل سے دیکھ کر بیان کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ اسلام بھائی اپنے ان کے جذبات قابل دید تھے، اگر جو واقعہ کتاب میں پڑھائے لیکن ان کے جذبات تھے کہ واقعی ان کی وہ جو انداز تھا اور جو ان کی شفقتیں تھیں محبتیں تھیں، تو اس چیز نے مجھے اتنا متاثر کیا اور میں نے کہا کہ واقعی یوں تو دعوت اسلامی سے میں بھی وابستہ ہوں، لیکن کبھی بھی اس تنظیمی انداز کو، کہ چونکہ امیر علیہ سنت کی مبلغین کو تاکید ہے کہ آپ دیکھ کر بیان کریں، تو یہ انداز مفتی صاحب کا دیکھ کے میں اتنا متاثر ہوا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہی میں نے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، اور کہا کہ وہ جو صحبت تھی مفتی صاحب کی اس نے میری زندگی میں بڑی تبدیلیاں پیدا کی. تو واقعی مفتی صاحب کے ساتھ اگرچہ میرا کچھ مطلب عرصہ کم گزرا، لیکن الحمدللہ اس بات کو تو واقعی ہم نے اپنے مشوروں میں اور جتنا ان کا انداز دیکھا کہ کم گفتگو، عبادت، اور دوسرا تنظیمی ڈسپلن. مدنی مشورے اگر 8 بجے ہوں تو مفتی صاحب کی حاضری وقت سے پہلے ہو، اور جب تک مدنی مشورہ جاری رہے یا کوئی بھی تنظیمی کام جاری رہے تو ان کی مطلب پابندی وقت اور دیگر معاملات میں ان کا انداز یہ بڑا متاثر کن تھا. جب جب بھی ان کے پاس حاضری ہوئی مسائل پوچھنے کے لیے، بڑے تحمل کے ساتھ انہیں وقت دیا. بلکہ ایک وقت ایسا بھی الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ گزرا کہ میں حیدرآباد سے مطلب باب المدینہ کراچی آ رہا تھا، جب بس اسٹاپ پہ پہنچا تو بس میں جیسے ہی داخل ہوا تو مفتی صاحب ایک اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے. تو بس وہ 2-2.5 گھنٹے جو مفتی صاحب کے ساتھ ملے تو وہ بھی بڑے یادگار رہے. پھر جس جمعہ کے دن مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو شب جمعہ اجتماع میں ساتھ تھے، تو اجتماع اس شب جمعہ مفتی صاحب سے کئی مسائل پوچھے تھے اور کئی باتوں میں بات چیت ہوئی تھی. بس وہ جب واقعہ سنا کہ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا تو واقعی ایک دل کو بڑا دھچکا لگا تھا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرتیں ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب آمین. جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا، میری بھی حاضری ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ بھی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، آپ کے کچھ سوالات جمع ہیں، مجلس کو عرض ہے کہ وہ سوالات سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد مدثر عطاری، فتح جنگ. ہم الحمد للہ عز و جل مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. نگرانی شورا سے ہماری عرض ہے کہ برائے کرم یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مفتی فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایسے کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ امیر اہل سنت ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور برائے کرم یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا ان کا کوئی بیٹا وغیرہ ہے، اگر ہے تو اس کا نام برائے مہربانی بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الوحید عطاری علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں. نگرانہ شورا کی خدمت میں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ سوال ہے کہ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے کہ جن اعمال نے ان کو امیر اہل سنت کی نگاہ میں ممتاز کر دیا کہ یہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے، اور پھر بعد میں مفتی دعوت اسلامی کا لقب انہوں نے حاصل کیا. محمد عطاری کوال سے بات کر رہا ہوں. اگر مفتی دعوت اسلامی کا کوئی بیان ہو تو مدنی چینل پر چلا دے اور ٹائم بھی بتا دے. جی، میرا نام نبیل احمد ہے اور میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میں کلر خان ہے، کالج میں پروفیسر ہوں. اور جس طرح مفتی دعوت اسلامی نے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، تو ہم کس طرح سے کالج اور یونیورسٹی میں ان کے نقش قدم میں چلتے ہوئے دین کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. سبحان اللہ. ایسا پہ یہ سوالات آئے اور آپ نے نوٹ بھی فرمائے ہیں، جواب بھی دے دیجیے. میں بعض تو سوال ہو چکے، وہ ہو چکے، اور بعض یہ ہے کہ یہ مقام ان کو کیسے ملے والا. دوسرا یہ تھا کہ ان کے بیٹے کا نام، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، تو میرا خیال انتقال ہوا اور انہی چند دنوں میں. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انہی چند دنوں میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی اور ان کے بیٹے کا نام بھی امیر علیہ سنت نے رکھا, غالباً نام محمد اور پکارنے کے لیے عمر, سبحان اللہ, تو یہ پورا نام ہو گیا محمد عمر فاروق, سبحان اللہ, اتاری. اور بسا اوقات امیر علیہ سنت کے پاس ان کے مدنی مننے کی حاضری ہوتی ہے, مدنی جن کے ناظرین دیکھتے بھی ہیں کہ ایک امامہ اور چادر میں ملبوس مدنی منا باپا کی گود میں ہوتا ہے عموماً, کیونکہ امیر علیہ سنت کو ان سے محبت بہت تھی, لہٰذا ان کی اولاد سے بھی بہت محبت ہے. یہ جب آتے ہیں ان کے بچے تو امیر علیہ سنت کو کافی مسرت نصیب ہوتی ہے, اور خود انہوں نے, میرا گمان ہے کہ اپنے گھر میں امیر علیہ سنت کی محبت کیسا جام پلایا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا گھر اور ان کے جو بھی مطلب جو رہنے والے تھے گھر کے, وہ میں دیکھ رہا ہوں آج تک یہ امیر علیہ سنت سے وابستہ ہیں, الحمدللہ, ان کے والد صاحب ان کے گھر کے مطلب بالکل وابستہ ہیں, امیر علیہ سنت کا ذکر ہوتا رہتا ہے, امیر علیہ سنت کے لیے ان کے گھروں سے سلام و پیغام آتے رہتے ہیں. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت مجھے ذمہ دار یا دعوت اسلام سن رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے. دیکھیں ہماری زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے گی, جانا تو دنیا سے ابھی جیسے کہ مطلب جانا تو دنیا سے, تو ہمارے بعد ہمارا گھر ہمارے پیر و مرشد سے ہماری تحریک سے وابستہ رہے, اس کی کیا صورت بنائی ہم نے, کیا ہم نے اپنے گھر والوں کا ایسا ذہن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری جو نسلیں ہماری جو اولاد ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے, ایسا ذہن کیا ہم نے گھر میں دیا, اگر نہیں دیا تو مفتی دعوت اسلامی کی اس سیرت کا جو آج بیان ہو رہا ہے اس سے میں یہ ایک مدنی پھول میرے مدنی چینل کے ناظر کو دوں گا کہ کئی اسلامی بھائیوں کا دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کے گھر والے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے, مگر مفتی دعوت اسلامی جب دنیا سے گئے تو ان کا جو کنبہ ہے وہ آج تک دعوت اسلامی سے وابستہ ہے, اور یہ اتنا بڑا اپنے لیے ایک ثواب جاریہ بھی تو ہے نا, ایسا پیچھے سے ایک کردار اور پھر امیر سنت کی ایسی محبت اور دعوت اسلامی کی ایسی محبت چھوڑ گئے اپنے گھر کے اندر کہ یہ چلے گئے لیکن ان کے گھر میں دعوت اسلامی چھوڑ گئے, یہ ہے دعوت اسلامی والا. دعوت اسلامی والا جو کہلاتا ہو نا وہ الگ ہے, جو دعوت اسلامی والا ہے نا وہ اللہ نے چاہا تو وہ ایسا ہوگا کہ یہ تو چلا جائے گا دنیا سے لیکن اس کے گھر میں اس کی دعوت اسلامی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ ان کا مقام امیر سنت کی بارگاہ میں کیسے, تو وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں جو ان کی جو بہت ہی پیاری ادا جو امیر سنت کو اچھی لگی نا وہ تھی ان کیا زبان کے قفل مدینہ لگانا. ایک تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو امیر سنت کو اس طرح کے ہر اسلامی بھائیوں کا قرب نصیب ہو جاتا ہے ان کو امیر سنت کا, وہ ہے علم. تو امیر سنت علم دوست ہیں, عالم ہو تو امیر سنت کو اس کا نام سنتے ہی جیسے آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, اچھا عالم ہے مجھے ملنا ہے, عالم سے ملنے کا امیر سنت کا جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے. اور خدا فرماتے ہیں کہ جیسے ان کو علماء کا یہ قول بہت پسند ہے امیر سنت کو کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے, تو اب یہ مفتی دعوت اسلامی چونکہ ایک عالم تھے تو وہ یوں ان کو قرب ملا, پھر ان کا جو انداز سادہ تھی وہ امیر سنت کے مزاج کے مطابق تھی. دیکھیں آپ بھی جو مجھے سن رہے ہیں آپ کا قریب قرب کون پاتا ہے جو آپ کے مزاج سے مطابق ہے, تیرا جس کا مزاج ہی آپ سے نہیں ملتا ہوگا وہ کب قرب پاتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرب ملے, اس کا قرب ملے اس کا قرب ملے, تو آپ کو جس کا قرب چاہیے آپ نے اس کے مزاج کے مطابق خود کو کیسا ڈھالا, کیونکہ جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا, اب آپ کے ساتھ دن رات وہ بیٹھا ہے کام کر رہا ہے آنا جانا ہے اور آپ کا اور اس کا مزاج ہی نہیں ملتا تو وہ تو مطلب وہ تو ختم ہو جائے گا نا, کوئی دیکھ دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے ملے گی, وہ آپ کے آنے سے اس کو مسرت کیسے ہوگی کہ وہ دیکھے گا کہ یار یہ بالکل میرے مزاج کے مطابق, اور مزاج کیا شریعت کی پابندی, سنتوں کا پیکر ہونا, زبان کا کفل مدینہ ہونا, آنکھ کا کفل مدینہ ہونا, پھر جو بھی آپ نے ہمارے رکن شورا احمد علی بھائی نے جو بتایا کہ یہ جہاں مفتی کورس کرنے کے لیے گئے وہاں پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بالکل نہیں چھوڑا بلکہ مقدم بھی رکھا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. اسی طرح جب یہ دوران طالب علم تھے مدنی کام, یہ امام تھے تو مدنی کام, یہ شورا میں آئے تو ان کے قافلے اور ان کے مدنی کام, ان کے مدنی انعامات, گویا کہ یہ اس انداز سے. تو جو دعوت اسلامی کا بانی ہے, دعوت اسلامی کا امیر ہے, جس سے جو سب سے پہلے دعوت اسلامی تھی نا, جامعہ بعد میں آئے, افتہ بعد میں آئے, مدرسے بعد میں آئے, اور یہ مدنی مراکز کی تعمیرات اور مساجد وغیرہ کی جو تعمیرات دعوت اسلامی کے تحت سے بعد میں ہوئی ہیں, پھر بعد میں امام آئے, یہ جو دعوت اسلامی کے تحت ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ سب بعد میں ہوئے. تو سب سے پہلی کیا چیز تھی, وہ تھی دعوت اسلامی. اور دعوت اسلامی جملہ مدنی کاموں کا نام بھی کہا جائے کہ یہ مطلب یہ علاقے میں کام کے, اس سے نیکی کی دعوت ہو, یہ قافلہ تو, یہ مدنی انعامات ہو, یہ یہاں جانا, یہ وہاں جانا, یہ اجتماع میں آنا, ان تمام چیزوں کے دعوت اسلامی کے کام میں بھی آپ شمار کریں گے جو کہ دعوت اسلامی کے بنیا سے چلے آ رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان لے لیجئے, بنیا سے چلے آ رہے ہیں, ہفتہ وار اجتماع لے لیجئے, بنیا سے چلے آ رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ دعوت اسلام ان کاموں کو کرتے کرتے, اجتماع وغیرہ کرتے کرتے ملک و بیرون ملک میں عام ہوئی. اس کے بعد مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے قائم ہوئے, اس کے بعد جامعۃ المدینہ قائم ہوئے, اس کے بعد دارالفتاء اہل سنت قائم ہوئے, اس کے بعد یہ سارے شعبہ جات قائم ہوئے. سب سے پہلے جو چیز تھی وہ دعوت اسلامی کا وہ گراس روٹ پر کام تھا, وہ گراؤنڈ ورکنگ تھی جو جس کا میں نے ابھی بیان کیا. مفتی دعوت اسلامی چونکہ ان مدنی کاموں کے انتہائی پابند تھے, اور یہ بہت ہی بنیادی چیز تھی جس سے ان کو امیر سنت کا نہ صرف قرب عطا کیا بلکہ وہ ترقی کے زینے چڑھتے چڑھتے چڑھتے چڑھتے ایک رکن شورا بنے, اور ایسے رکن شورا بنے کہ اراکین شورا اور تمام اسلام بھائی انہیں گویا کہ ایک طرح سے اپنا مطلب کہ وہ تصور کرتے تھے کہ یہ جو کہتے تو وہ الحمدللہ ہم مان لیتے, یعنی ہمارا اراکین شورا کا طے کیا ہوا, ان کا بھی طے کیا ہوتا تھا, ساتھ ہی بیٹھے رہتے تھے, لیکن ان کا مطلب یوں سمجھے کہ اکثر جو جیسا کہ میں یہاں حاضر ہوتا تھا اراکین شورا جو بیٹھے رہتے تھے تو ان کی جگہ یہاں تھی, مطلب یہ بالکل یہیں ہوتے تھے, اور مطلب خاموش اول تاخیر ایک طرح سے دیکھا خاموش. اور جب ساری ابحاث ہوتی تھی فاروق بھائی کیا کہتے ہیں, یہ اکثر ہی میرے اراکین شورا شاید اگر مجھے دیکھ سن رہے ہوں گے ان کو یاد ہوگا, فاروق بھائی کیا بولتے ہو آپ, یہ بولنا بھی نہیں ہوتا تھا یار, مطلب ان کا مطلب کہ وہ وہاں بھی اشارے میں ہوتا تھا, اور اگر نہ ہوتا تھا یا اس کو بیوٹیفیکیشن کرنی ہوتی تھی, اس سے مزید حسن و خوبصورتی پیدا کرنی ہوتی تھی, اب یہ مطلب کلام کرتے اور کلام ایسا مدلل ہوتا, ایسا مدلل ہوتا کہ ختم. اچھا اگر ان کو ایسا کلام کیا جائے کہ نہیں فاروق بھائی یوں نہیں یوں ہے, ایک سیکنڈ نہیں لگتی تھی ان کو کہنے میں, نہیں ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہو, آپ صحیح کہہ رہے ہو. یہ اتنی فلیکسیبلٹی تھی ان کی لائف زندگی کے اندر, اتنا مطلب کہ ٹھہراؤ تھا, اتنا تدبر تھا, اتنا علم تھا, اور پھر اتنی حق گوئی تھی, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کا وہ جو ہے نا کہ وہ کسی ملامت حق بات کہو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت خوف مت کرو. میں آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کہتا ہوں, یہ میرا مطلب ان کے بارے میں کہ یہ عین اس ارشاد مبارک کے مصداق تھے, حق بات کرتے تھے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت خوف میں نے ان کے اندر باہر کبھی نہیں دیکھا. واقعی فاروق تھے, ان کو فاروق اعظم کا صدقہ نصیب تھا, فرق کر دیتے تھے, جب بلام کر دیتے واقعی فرق کر دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اتنا مطلب کہ ان کے اندر یہ معاملہ تھا. تو یوں ان کا یہ جو انداز تھا نا, اس نے امیر سنت کا انہیں بہت قرب نصیب کیا, بہت محبت اور پیار ان کو ملا امیر سنت کا. پھر جو ہمارے پروفیسر صاحب نے جو سوال کیا, آخر وہ کیا ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں, آپ یونیورسٹی میں ہیں یا جو بھی یہاں کالج وغیرہ میں ہیں, میں یہ عرض کروں گا, دیکھیے ایک ایک قال, ایک ایک حال, ایک ایک بولنا اور ایک ایک دکھنا, مسلمان جو ہے نا یہ عمل سے بڑا متاثر ہوتا ہے. یعنی ایک شخص بولتا ہے عمل نہیں کرتا, لوگ بزدل ہوتے ہیں, اور ایک شخص عمل کرتا ہے مگر بولتا نہیں ہے, اس سے کبھی کوئی بزدل نہیں ہوتا. اگرچہ اس سے وہ فوائد جو ملنے چاہیے, اگر وہ بولتا تو اس سے وہ زیادہ فوائد حاصل کرتا, نیکی کی دعوت دیتا زیادہ. لیکن فار ایگزامپل کہ ایک شخص کا قول, اس کا قال بولنا اس کے حال پر غالب ہے, یعنی حال کم ہے قال زیادہ ہے, تو ایسے کے ساتھ متاثر ہونے والے کی تعداد کم ہوتی ہے. لوگ وزن ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کا حال یعنی اس کا عمل اس کے قال یعنی اس کے قول پر غالب آ جاتا ہے. عمل زیادہ ہوتا ہے قال کم ہوتا ہے, بولتا کم ہے عمل بہت زیادہ کر کے دکھاتا ہے, لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. مفتی فاروق مفتی دعوت اسلامی اس کے مستاق تھے اور ان کا عمل تھا. تو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں, کسی بھی ادارے میں ہو, کسی بھی شعبے میں ہو, آپ کسی بھی قوم کے اندر ہوں, اگر آپ کا اپنے اسلام پر عمل ہے نا, آپ کا کردار اسلام کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے, سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عملی تصویر پیش کر رہا ہے, آپ کسی بھی مذہب کے لوگوں کے درمیان بھی اگر بالفعل آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یا کسی بھی مطلب کہ طبقے کے لوگوں میں ہو, آپ بے خوف ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد پر نظر رکھ کر اگر عین اسلام اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کام کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں. تو کامیابی جو ہے نا وہ عمل میں ہے, یہ زبان کے ذریعے, اپنی نظروں کے ذریعے, اپنی حیا کے ذریعے. حیا میں تقوی میں ایسی کشش ہے, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے, اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اور نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کیسے دیتا ہے, تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی مدد فرماتا ہے, انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری جو مفتی دعوت اسلامی کی سیرت کا اہم حصہ تھا, حیا اور عمل, اس کو اختیار کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, انشاءاللہ عزوجل آپ خود دیکھیں گے جہاں آپ گئے وہاں سنتوں کے باہر آ جائیں گے. ایک اور رکن شورا کال پر ہے, ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا, خوش آمدید. محمد رفیع تاری, ماشاء اللہ. رفیع بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر حضور, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہ مکمل تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. حضور میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے آج بظاہر تو موقع نہیں ملا تھا زندگی میں وہ خاص وقت گزارنے کا مفتی صاحب کے ساتھ, آج خالصتاً اس نیت کے ساتھ میں نے حاضری دی کہ مفتی صاحب کے سلسلے میں ہونے والا یہ مدنی مکالمہ جو ہے شاید ہماری بخشی قضیہ بن جائے. مجھے صرف ایک بار مفتی صاحب کی صحبت کچھ دیر کے نصیب ہوئی جب ہمارے باب الرحمان اکاڑا میں تشریف لائے تھے مدنی قافلے میں, تو بڑے شوق سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں پر باپو نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے فاروق بھائی ہیں. تو جب ان کو دیکھا تو حیرت ہو رہی تھی, میں بار بار کئی بار پوچھا باپو یہ مفتی فاروق صاحب ہی ہیں, یہ وہی مفتی فاروق ہیں جن کا وہ ذکر سنتا ہے؟ تو باپو سنتا بھائی وہی ہیں, یہ مفتی صاحب ہی ہیں. تو وہاں پھر اس دن ہم نے دو تین باتیں دیکھی میں نے مفتی صاحب کے اندر, ایک تو چل بولتے نہیں سنا بیان کے علاوہ, بیان ایسا تھا بالکل سادہ انداز, اور اس کے علاوہ بات مجھے یاد نہیں پڑتا کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ انہوں گفتگو کی ہو کوئی سوائے بیان کے, اور یا ان کی جھکی نظریں دیکھی ہیں. تو کاش یہ کفل مدینہ جو مفتی صاحب کو نصیب اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ ذرا ہمیں بھی نصیب ہو جائے, آپ دعا فرما دیں. آمین آمین. اور تو موقع نہیں مل سکا, میں سمجھتا ہوں شاید میری زندگی کی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ مفتی صاحب سے وقت نہیں گزر سکتا. وہ چند لمحے جو میں نے صرف زیارت کی نیت سے گیا تھا باپو کی لقمان کی, ان کے برکتوں سے وہ مفتی صاحب کی وہ چند منٹ کی صحبت نصیب ہوئی ہے. اللہ کرے کہ وہی ہماری بخشی کا ذریعہ بن جائے. آمین. بہت شکریہ حضور, جزاک اللہ رفیع بھائی, بہت شکریہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب ابھی ماشاء اللہ اپنے زندگی کے پہلو کے حوالے سے بہت سی گفتگو فرمائی, اور جیسے ان کا انتقال ہوا تو یہ انتقال کی خبر آپ تک پہنچی, باپا تک پہنچی, اس وقت کی کیفیت اور یہ خبر پہنچنے کا انداز وغیرہ کیا تھا, اگر اس حوالے سے بھی آپ کچھ بیان فرمائیں. مطلب ایک جھٹکا تھا بہت بڑا, کہ میں کسی اسلام بھائی کے ساتھ مشورے میں تھا, وہاں پر مجھے مطلب یوں فون آیا مفتی صاحب کے لیے کہ یہ ایسا ہو گیا ہے. اب وہ جس کا فون آیا وہ بھی مطلب کہ کہیں سفر میں تھے, یار یہ بیمار وغیرہ ہوں گے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی, یوں کر کے کوئی ایسی بات چیت ہوئی. کہا نہیں نہیں اب ہوا ایسا. اور میں میرے ساتھ جو اسلام بھائی تھے میں بالکل بے خود ہو گیا, ایک جھٹکا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. تو میں ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھر چلا گیا. اگر یار دیکھا تو گھر پہ گیا تو رشتہ مفتی صاحب کا ہیں ہاسپٹل میں, کہا ان کا انتقال ہو گیا ہے. اب میرے ادھر آپ میں یہی کروں, مجھے گھر پہ فون آیا مجھے یقین نہیں آیا, میں گھر پہ گیا مجھے یقین نہیں آیا, یقین نہیں آ رہا تھا نا وہ کہ یہ ہو گیا ہے. پھر میں مقامی ہسپتال میں گیا, وہاں ایمرجنسی میں اسلام میں باہر ملے, انہوں نے کہا کہ یوں ہو گیا ہے. اب مجھے وہاں بھی یقین نہیں آیا, یقین کی وہ بنتی نہیں تھی میری کیفیت. یہاں تک کہ میں ان کے پاس گیا اور جب ان کے چہرے سے کفن ہٹایا تو یہ واقعی انتقال کر گئے, مطلب وہ انتقال ہو ہی گیا تھا اس وقت. اجڑ گئے تھے ہم تو سیدھی پاتے اجڑ گئے, کچھ عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ یہ دوسرا بڑا جھٹ واقعہ تھا, ایک تو بلبل مدینہ مفتی اپنے محروم اقلان شورا حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا, ایک عظیم اور ایک اہم اسلامی بھائی جو ایک مطلب کہتے ہیں شوریا کے مطلب ایک نگران تھے ہمارے, تو وہ گئے. پھر ایک عرصہ یہ ملے تو یہ یوں مطلب کہ داغ فراقت دے گئے. پھر اس کے بعد امیل سنت سے رابطہ ہوا, اور اب امیل سنت بھی تھے بیرون ملک, تو امیل سنت اسلام بھائی تھے وہ ماشاءاللہ یہ تھے کہ مطلب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو گیا. اب امیل سنت تو روزے سے تھے اور اثر و مغرب کے درمیان ان کو پتا چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. اوکے اگر میں باپا کو بتاتا ہوں تو نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے ان کی, تو لیکن چہرہ اڑا ہوا تھا. تو خیر وہ مغرب ہوئی باپا کا, انہوں نے افطار وغیرہ کرا لی. اب باپا حیرت میں, جو مجھے یاد پڑتا ہے میں عرض کر رہا ہوں, بابا سمجھتے ہو گئے کوئی بات ہے یہ بتا نہیں رہا ہے. تو یوں تھوڑا سا کرتے کرتے کرتے کرتے پھر باپا تک اطلاع ملی. اور میں نہیں سمجھتا کہ باپا کو جتنی محبت مفتی دعوت اسلامی سے تھی اس کا میں اظہار کیسے کر سکتا ہوں. بہت محبت تھی, بہت محبت تھی, بہت ہی محبت تھی مفتی دعوت اسلامی سے امیر سنت کو. پھر وہ بات ہوئی میری بھی, ہم نے فجر میں غالباً امیر سنت تشریف لائے بیرون ملک سے, مطلب وہی جو فلائٹ ملی وہ لی اور آ گئے. اور پھر فیضان مدینہ میں ان کا سہن میں جنازے کی نماز بھی, یوں مطلب کہ ان کا یہ تھا. ویسے سب ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اب وہ کھولیں اور یہ سب ہے, لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 10:30 بج گئے اور میرا ذہن تھا 2 گھنٹے ہم یہ مدی مکالمے کا سلسلہ رکھیں گے. ان کا گھر کا ایک جو معاملہ ہے نا, اس کے بارے میں میں اپنے مدنی چلنے کے ناظرین اور بھی اراکین شورا بھی اگر اس وقت ہیں ساتھ یا جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ذمہ داران ہیں, ان کے انتقال کے بعد ایک بات جو ان کے اندر جو میرے سامنے آئی وہ بڑی میں مجھے اس سے انتہائی فوائد میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہوئے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. اور ایک الگ سوچ ملی وہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد مجھے پتا چلا ان کے گھر کی طرف سے امیر سنت کے ذریعے کہ ان کا بچا ہوا کھانا یہ ان کے گھر کے بچے اور بڑے بطور تبرک استعمال کرتے تھے, اور مطلب وہ آگے بڑھتے تھے اور دم اور یوں مطلب کہ ایک گھر کے اندر ہوتی نا گویا کہ ایسا لگتا تھا مجھے کہ گھر میں ان کی ولایت مسلم تھی. یہ وہ زندگی کا ان کا پہلو میرے سامنے ان کے انتقال کے بعد آیا کہ میں بہت غور کرتا رہا ہوں, میں یقین مانے میں بہت غور کرتا رہا یار یہ کیسی سیرت ہے ان کی کہ گھر میں بچے ان کا جھوٹا پیئیں ان کا تبرک کھائیں. گھر کے اندر تو مطلب کوئی نہیں ہوتا نا ایسا ماحول, بالکل گھر کے اندر ہماری جو اپنا انداز ہے وہ مختلف ہے ہم سے, مطلب کہ ہمارے بچوں کی امی بولے دم کر دو, بچے بولے دم کر دو, ہماری بچی بھی چیز مطلب کہ گھر والے استعمال کریں اور یوں مطلب ہم کو کوئی اگر گھر میں کوئی اللہ کا ولی اور نیک سمجھے, باپ بولے کہ تو نیک ہے یا یوں ہے, تو ماں بولے کہ نہیں میرا بیٹا کو اللہ کا ولی ہے, یوں گھر والے یوں مطلب کہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے قائل ہونا, اس کا بہت کم امکان ہے. جیسے امیر علیہ سنت کے بارے میں دو تین دن پہلے مدنی مذاکرہ ہوا, آپ نے بڑی مطلب وہ ایک مختلف پہلو آپ کی سیرت کے سامنے آیا کہ آپ کا جو سسرال ہے جہاں سے آپ داماد بلونگ کرتے ہیں, جو آپ کا سسرال ہے, آپ کا جو اس وقت موجود ہے سسرال ہے, یہ کموں میں سارے کہتے ہیں امیر علیہ سنت کے مرید ہے. اب میں باپا یہ کہے گا میں نے بیان کیا مدنی مذاکرے میں, مدنی چاہیے کہ ناظرین سے, میں نے کہا میں کہا آپ نے اتنے امیر سنت کی سیرتیں دیکھی, یار داماد کا مان تو ہوتا ہے, عزت تو یہ ضروری نہیں ہے, یہ تو آپ بھی مانتے نا, داماد کا مان تو ہوتا ہے لیکن داماد کی عزت بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اچھا داماد کا مان ہو داماد کی عزت ہو یہ تو ہو, عقیدت بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. امیر سنت کو عقیدت بھی ملی, یہ عزت اور عقیدت جو ہے نا یہ بلیک میلنگ سے نہیں آتی, مان بلیک میل سے مل جاتا ہے. آپ بلیک میل کر کے مان تو لے سکتے ہو, مطلب مان یہ کہ آ جائیے بیٹھیے یہ وہ دعوتوں میں یہ وہ چار دفعہ کر پوچھنا یہ وہ, یہ مان کہتے ہیں نا ہمارے مان مبا, ٹھیک ہے, لیکن وہ عزت بھی کرتا ہو آپ کی یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ کردار سے ملتی ہے, اور جب کردار مزید ترقی کرے نا تو وہ عزت جو ہے نا وہ عقیدت میں بدلتی ہے. اب جب عقیدت میں بدلتی ہے نا تو پھر اس کو بندہ پیر بناتا ہے, صرف عزت ہی پیر نہیں بناتی, پیر عقیدت بناتی ہے, کہ وہ اس کی عزت اس کا مقام عقیدت کے جب روپ کو دھارتا ہے تو پھر وہ اس کا مرید بنتا ہے کہ یار یہ میرا پیر ہے. اب جس سے اتنی وہ رشتے وابستہ ہوں مان کے محبت کے عزت کے تعظیم کے پھر عقیدت کے اور پھر اس سے مطلب ہم نے اپنی ایسی وابستگی کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ سارے فیوزات کو لینے جا رہے ہوں, خود اس کا اپنا مقام اور اس کے اپنے بارے میں ایک مرید کی سوچ کتنی مثبت اور کس قدر اس کے پیچھے چلنے کی ہونی چاہیے اس کو ہر مرید سمجھ سکتا ہے. تو یہ مجھے سنت کے جیسے کہ بات چلی تو وہ مطلب داماد اب وہ بولے گی ہمارے داماد ہے نا یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, یہ کتنا بڑا ایک مطلب کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اس موجودہ دور کے دامادوں کے لیے یہ, اور اگر وہ داماد امیر سنوں کا مرید ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ ہے نا, آپ کہتے ہیں نا کہ کردار مرشد یہ کہ جہاں کے داماد ہیں نا وہاں وہ سارے مرید بن گئے. اور مرید دوبارہ کہہ دوں, مرید بلیک میلنگ میں نہیں بنتا, مرید عقیدت میں بنتا ہے جب تک اس کا تقویٰ اس کی نیکی اس کی پرہیزگار اس کی شرافت دل میں جگہ نہ بنا لے, اور یہ امیر سنت کی سیرت ہے. تو یہ چیز ان کے مطلب کہ ہم نے گھر میں دیکھی کہ گھر کے اندر اتنا مطلب کہ ان کا مان اور اتنا ان کے ساتھ ہونا, اور بچے بیمار ہو تو یہ ان کے دم کروائے جائیں یہ کرا جائیں, تو تھوڑا بہت تو گھروں میں ہوتا ہی ہے جواب ہے, ایک ہی داڑھی والا ہے ایک ہی امام والا ہے اذان بھی اسے دلوا دیتے ہیں, لیکن یا بچہ وہ کھانا جو ہے نا تبرک یہ میرے لیے مطلب میں بس باپا نے جب یہ بیان کیا تو میں یوں سوچتا رہ گیا کہ یار یہ کچھ دیگر رست یہ مطلب کوئی الگ ہی آدمی تھا کہ یار یہ اپنے گھر میں ایسی مطلب کی عقیدت چھوڑ گئے. تبرک عقیدت, تبرک کا تعلق بھی عزت ہی سے نہیں ہے, تبرک کا تعلق عقیدت سے, یعنی کہ یہ وہ باپ یہ وہ بیٹا تھا یا یہ وہ گھر کے اندر بھائی تھا جس کی گھر والے عزت بٹ عقیدت کے طور پر کرتے تھے, ورنہ تبرک کون لیتا یار, یار اس کا خالو یہ شفا مل جائے گی بیماروں کو شفا مل جائے گی ختم ہے یار. یہ ایک ایسا ان کی سیرت کا پہلو ہے کہ اس میں ہم کو غور کرنا چاہیے اور اپنے گھر کے اندر اپنے کردار کو اتنا مطلب ستھرا, گھر کے اندر جو کردار ہوتا ہے وہ بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوتا ہے, بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے وہ, مطلب گھر کے اندر کیا بھی آدمی اپنا وہ حجاب رکھے گا, اب گھر میں کیا بناوا بناوٹ ایک دن کرو گے چار دن کرو گے دس دن کرو گے, سچائی چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے, تو کیا بناوٹ کریں گے, بناوٹ سے کبھی بھی جگہ نہیں بنتی, جگہ بنتی حقیقت سے ہے, اور حقیقت گھر کے اندر نہیں, گھر کے اندر تو جو آپ کا اور میری عادت اور مزاج ہے نا اسی کا ظہور ہوگا, تھک جاؤ گے چار پانچ چھ دن مطلب سنورتے اور ٹھیک اپنا کردار پیش کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں آپ کے میں اپنا اچھا کردار پیش کروں اس کی کوشش کر رہے تو کوشش کے دن تھوڑے ہوتے ہیں. اگر وہ اچھا کردار عادت بن جائے گا تو عادت کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ روٹین ہوتی ہے. فاروق بھائی روٹین میں نیک تھے, جینیئن, جیسے ہمارے جینیئن نیک تھے. تو یہ چیز میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں نادنی چہ کے ناظرین کو ہونی چاہیے. اور ان کا ایک ایسا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد ایک اسلامی بھائی کے ساتھ کہیں جانا تھا نا, سہرہ مدینہ جانا تھا کسی کام سے. تو طے ہوا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ آئیں گے اور ہم ساتھ چلے جائیں گے. اب وہ فجر کی نماز کے بعد میں انتظار کر رہا تھا اور میں فون کر رہا تھا, ایسا نہیں سو گئے ہوں. تو خیر وہ آ گئے. جب وہ آئے تو خود انہوں نے بتایا کہ یار پتا ہے کیا ہوا, میں کیا ہوا, میں فجر کی نماز پڑھ کے میں کہا جاتا ہوں, اس میں تھوڑا لیٹ گیا میں. لیٹا تو اب میری آنکھ لگی اور اس میں آپ کی کال آ رہی تھی, انہوں نے موبائل اپنے پاس رکھا تھا, میری کال آ رہی تھی. بولا مجھے مطلب وہ فیلنگ تھی کہ یار کال آپ کی ہے, لیکن میری آنکھ بند ہے, نیند کا غلبہ ہے, میری ہمت نہیں تھی کہ میں مطلب کہ اٹھاؤں کہ میں آ رہا ہوں نا, اور وہ اٹھاتا ہوں اٹھاتا اٹھاتا کیفیت ہوتی ہے نا. اتنے میں میں خواب میں میں نے دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی کعبے کا طواف کر رہے ہیں, احرام کی حالت ہے, کعبے کا طواف کرتے کرتے مجھے کہنے لگے, ان کا نام لیا اسلام بھائی کا, کہ میرا نام لے کے کہا کہ عمران بھائی کا فون ہے اٹھا دے کیوں نہیں ہوں. تو میں جھٹکے سے اٹھا اور فون اٹھایا تو آپ کی کال تھی. تو انہوں نے جا کر کہا یار وہ آپ کی کال مفتی صاحب نے اٹینڈ کروائی میرے کو کہ عمران کی کال ہے تو اٹھا دے کیوں نہیں ہوں. تو ان کو اس حالت میں مرنے کے بعد اچھی اچھی حالتوں میں دیکھا. ان کے گھر والوں میں سے کسی نے پوچھا خواب میں کہ یہ جب ان کی 41 مہینے کے بعد جب ان کی قبر کھلی, جس کا منظر اب بار بار مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے والوں نے ان کے جسم کو دیکھا, دیکھنے والوں نے ان کے کس حالت میں کفن کو دیکھا, دیکھنے والوں نے ان کو کیسے دیکھا, خوشبو میں دیکھا, ہر ایک کے دیکھنے کی کیفیت الگ تھی. یہ چونکہ برزخ کا معاملہ ہے, ہر دیکھنے والے کا جو دکھا وہ دکھا, جو جس کو نہیں دکھا اس کو دکھا تو یہ نہیں کہ اس کو دکھا تو مجھے کیوں نہیں دیکھا. برزخ کا معاملہ, جس پر جو کھلا اس نے وہ دیکھ لیا, کیمرے نے جو دیکھا, یا اس وقت مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے دعوت اسلامی کے مفتیان کرام, انہوں نے جتنی ہم کو اجازت دی, کیونکہ یہ وہ چادر کا حصہ ہے, اب جو سفید چادر یہ وہ چادر کا حصہ ہے جو از خود ہٹا ہوا تھا, ارے یہ ڈال دیا گیا تھا ان کے اوپر اور پھر ہٹا ہوا تھا, مزید ہٹانے کی ہم کو اجازت نہیں ملی. یہ ہٹا ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ یار یہ جو ہٹا ہوا کم از کم یہی لے لینے دو. تو انہوں نے کہا یہ لے لینے کی اجازت. تو پھر شہزاد عطار عبید رضا عطاری المدنی یہ ان اترے تھے قبر کے اندر, اور یہ سب ہمارے ساتھ جو شرح رہنمائی تھی, اور اتنی ہم نے کہا کم از کم یہ لے لیں, اتنے اسلام بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں مدنی چینل پر, مطلب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, اتنا ماشاء اللہ ان کا وہ ہوا. تو شریعت ان کے انہوں نے جو ہمیں اجازت دی کہ آپ اتنا لے لو, یہ لیا اور آپ کو دکھایا امامہ, ان کے پیشانی, ان کے زلفیں, اور یہ سب مطلب کہ واضح نظر آ رہی ہیں. یہ ایک دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں کے لیے, غوث پاک کی سیرت, غوث پاک کی عقیدت, ان کی طریقت کو دل میں بسانے والوں کے لیے, اور جو انداز دعوت اسلامی دے رہی ہے, جو تربیت, جو اعلیٰ حضرت کا پیغام دعوت اسلامی دے رہی ہے, اس طرح ان پیغامات کو قبول کرنے والوں کے لیے, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے, اس میں بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جبھی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. جبھی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, جبھی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن ملا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن ملا نہیں ہوتا. دعوت اسلامی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی ایک ایسی کوشش ہمارے ہاتھ میں, مطلب اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے, اور وہ ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ امیر سنت کا امت کو تحفہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 35 پر امیر سنت لکھتے ہیں کہ مفتی دعوت اسلامی الحاج مفتی محمد فاروق اتاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی فرمائش اور انہی کے تعاون سے امت کی خیر خواہی کے مقدس جذبے کے تحت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا کام شروع ہوا تھا. یہ وہ تحفہ ہے ان کا جو یہ الحمدللہ یہ کوشش کر کے گئے. ان میں ان کا پورا جو حصہ تھا, امیر جتنا حصہ ہے ان کا, امیر سنت نے اس کو لکھ دیا. اسی طرح نیت پر امیر سنت کو, مطلب اس پر آنا چاہیے فیضان نیت کتاب. یہ مفتی دعوت اسلامی ایک, مطلب سمجھے گئے کہ ایک وہ بیج گاڑ گئے. انشاءاللہ اس کا بھی اللہ نے چاہ تو پھل ہم کھائیں گے. پھر ان کی ایک آڈیو سی ڈی ہے, آئیے فرض علوم سیکھیں, یہ مقتدی المدینہ سے لیں. کم و بیش 35 اس میں ان کے بیانات ہیں. جو فیضان مدینہ میں نصاب شریعت کورس ہم نے شروع کیا تھا جس میں فرض علوم انہوں نے سکھائے تھے, جو آپ مدنی چینل پہ بار بار سنتے ہیں کہ فرض علوم سیکھیے فرض علوم سیکھیے فرض علوم سیکھیے, اس کے لیے کوئی کورس کرائیے یہ کرائے, طرح طرح کی فرمائشیں اور مطلب وہ اسلام بھائیوں کے مطالبات آتے ہیں. آپ پہلے مفتی دعوت اسلامی کی آڈیو سی ڈی لے لیجئے, آئیے فرض علوم سیکھیں, انشاءاللہ عزوجل اس سے خود آپ کو بہت فائدہ ہوگا. 35 اور کمال درجے کی تدریس تھی. ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی ان کو نہیں پتا تھا, امیر سنو بیرو نے بولتے ہیں, ہم نے ان کی ریکارڈنگ امیر سنو کو بھیجی. ہم نے پہلی دفعہ ان کا انداز تدریس دیکھا تھا. عوام کاروباری مارکیٹ کے لوگ آتے تھے فیضان مدینہ میں, دیکھ لگتے تھے اور ہم لوگ بیٹھتے تھے. تو یہ ایک گھنٹہ یوں کورس ہوتا تھا. پھر فیضان بسم اللہ اس وقت باب آیا تھا, اس کا یہ درس دیتے تھے 7 منٹ کا, اور اس کے بعد یہ رحمان قاعدہ پڑھاتے تھے, مدرسۃ المدینہ بالیگان لگتا تھا. یہ پورا ان کا وہ تھا, الحمدللہ شرکت ہوتی تھی ہماری. پھر ہم ہند گئے تو پھر وہ مدرس تبدیل ہو گئے. تو وہ امیر سنت جب ان کا بیان سنا تو پھر آپ نے مطلب اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی کیسٹ آنی چاہیے. تو پھر اس طرح مطلب کہ مفتی دعوت اسلامی کے یہ کیسٹ آئیں اور یہ آڈیو سی ڈی مقتدی المدینہ نے شائع کی ہے, آئیے فرض علوم سیکھیں. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ ان کی جو سیرت پر کتاب اگر میسر ہو تو یہ بھی لے لیجیے مقتدی المدینہ سے, اور لازمی طور پر آڈیو سی ڈی آئیے فرض علوم سیکھیں لے لیں. اگر یہ آڈیو سی ڈی ختم ہو جائے بالفرض آپ جائیں اور نہ ملے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہمیں بنا دیجئے, تو انشاءاللہ عزوجل ری آرڈرنگ پر آپ کو دوبارہ یہ آڈیو سی ڈی بنا کر آپ کو پیش کر دی جائے گی. ہر اسلامی بھائی میرے ہر مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ آئیے فرض علوم سیکھیں. یہ آڈیو سی ڈی سافٹ ویئر سی ڈی ہے, کمپیوٹر پر آپ کے چلے گی, یہ لے لیجئے اور انشاءاللہ عزوجل اس سے خوب فوائد حاصل کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میرے صاحب مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کی جو شفقتیں ان کے ساتھ رہی ان کا بیان ہم نے سنا, اور جب ان کا جنازہ تھا جو ان کے قبر میں اتارنے کے مناظر وغیرہ تھے وہ بھی ان وقتوں میں محفوظ کر لیے گئے تھے, اور ابھی اس مدنی مکالمے کا اختتام کا وقت جیسے جو قریب آ رہا ہے, تو انشاءاللہ جیسے یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مناظر دکھائے جائیں گے. نہیں اسی پر نہیں کر دیں, جیسا آپ چاہیں. یہ آپ یہ قبر میں اتارنے کا منظر دیکھیے اور یہ منظر دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے ان شاء اللہ عزوجل. اللہ تعالیٰ مفتی دعوت اسلامی کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, اور ہمیں شریعت و طریقت دونوں کی پابندی عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل پر مفتی دعوت اسلامی کی تدفین کا دقت انگیز منظر. جبھی میلی نہیں ہوتی تب میلا نہیں ہوتا, بھلا محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا, بھلا محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. جبھی میلی نہیں ہوتی تب میلا نہیں ہوتا, ان شاء اللہ سب لکھ کر ابھی بھی اس کا لے رہا ابھی کر دیں آپ اور پیجے میں بھی میرے کو یہ پرچی آپ نے پہنچا تھا تو پیجے میں ان شاء اللہ زیادہ لوگوں کے پتا چلے کہ راجستھان میں رہنے میں کتنا فائدہ ہے اور مجھے بس اور بھائی کی خبر پڑی ہوتی ہے مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا میں نے نگرانی پورا کر دیا کہ دوسرے سے تو کہا نہیں جائے کہ جس سے محبت میں محبت عالم تو ابھی لیکن عالم کا باپ والا کم نظر آتا ہے ان شاء اللہ کہیں اچھی باتیں میں مجھے یہ مانے چند باتیں وہ دیکھتا رہا ہوں کہ سب کو نہیں ماننا لائٹ میں نہیں دیتے میں جانا ہوں مسکرا پڑیں گے دیکھنے والے سرسٹی میں ہاتھ اٹھائیں گے موبائل میں بہت پریشانی ہے میرے کو میری بہت پریشانی کو کبھی بھی چھوڑا نہیں ہوتی کسی ذمہ دار سے بہت پریشانی نہیں چھوڑنا گندا ہے گندا ہے میں بھی بھول کرتا ہوں ڈائریکٹر والے بھی کرتے ہوں پورا لگی بھی کرتے ہوں ہم سب محسوس تو نہیں نبی تو نہیں مجھے تو پتا نہیں ہمیں تو کتنا روپئے کے آپ میں بہت پریشانی کی اور بہت چلا رہا ہے آمین آمین آمین ہم نے ہمارے حاجی فاروق کو تیری رحمت کے سپرد کیا تیری رحمت اب ہم کیا ماں باپ کا رشتہ کیا ہماری مسلم کا رشتہ ہے ہمارے Oh آمین ہم